Bernd, wat man wat. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Tabi geçenki haftada ders işledik. Müşrikler tevhidin yani üç kısma ayrıldığını dedik. Mekke müşrikleri bu tevhidin üç kısmındaki durumu nedir? Burçin sen söyle. Tam soruyu anlayamadım mesela. Hani nasıl yani? Hani Mekke müşriklerinin tevhidin üçe bölündü mü diyorsun? Üçe bölündü. Evet. Onlar hakkında yani Mekke müşrikleri bu üç tevhide inanıyorlar mıydı? Hayır, inanmıyorlar. Üçü nedir? İnanmıyorlar. Rububiyete, uluhiyete, esma, sıfat. Yani rububiyette şey... Yani konumu var. Neydi? Mekke müşriklerinin konumu neydi bu durumda? Ya yani işte la ilahe kelimesini çok iyi biliyorlardı. Hı. Ama... Ya rububiyette, uluhiyette, esma ve sıfattaki konumları neydi? İşte esma ve sıfatta bütün sıfatları kabul ediyorlardı. İsimlerden Rahman hariç. Hı. Rububiyette de işte muska takıyorlardı. Koruyan Allah'tı. Onunla da sıkıntı vardı. İşte ibadetlerine de putlarına işte Allah'a ortak koşuyorlardı. Yani rububiyeti umumen kabul ediyorlardı. Rahman şey... Rububiyeti. Evet. Balfa. Yani koruyucularda sıkıntıları, muska taktıkları vardı. Yani hani onlara Allah... Tayyip. Mekke müşrikleriyle bu zamandaki müşriklerin arasındaki iki farkı söyleyebilir misin? Levent. Mekke müşrikleri zamandakiler zor durumlarında Allah'a dönüyordu. Şimdiki müşriklere baktığımız zaman iyi durumlarında dahi şirk koşuyorlar. Ne? Zorda dahi şirk koşuyorlar. Evet. Eyvah. Başka bir şey, bir fark? Başka bir fark? Mekke müşrikleri zamanında, yani şey, şimdiki müşriklere baktığımız zaman şer insanları takip ediyorlar. Ki Mekke müşrikleri, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşrikler peygamberlere, meleklere ibadet ediyorlar. Evet. Ya bu zamandaki insanlar hem peygamberlere, hem salihlere, hem salihin tersine talih Arapça. Salihin tersi talih. Tamam. Hem salihe hem talihe ibadet ediyorlar bu zamanda. Evet. Ama Mekke müşrikleri ya salih olan insanlara veyahut da salah veyahut da talah ile vasıflanmayan ağaçlara veya taşlara ibadet ediyorlardı. Tayyip. Başka bir fark sen söyleyebilir misin? Başka fark. Mekke müşrikleri la ilahe illallah'ın manasında şimdiki müşriklerden daha iyi bilirlerdi. Ne? Onu da söylemiyorlardı. Tayyip. Barakallahu fik. Tayyip. Kim var? Tolga. İnnem el amel bin niyetten kasıt nedir? Ameller niyetlere göredir. Hı? Kasıt ne oluyor? What will it make you do? Her kişinin nimetine göre, niyetine göre ameli vardır. Evet. Sen söyle. Ecri vardır. Yani ameller niyetlere göredir. Herkesin niyetine göre ecir vardır. Bununla reddediyor. Niyetsiz iş yapılmaz. Kardeş, dedi ki innemel amel bin niyet, ameller niyetlere göre. Çoğu insan niyetlere göre ecir var diye tefsir ediyor dedik ama bu yanlış dedik. Bilakis ameller niyetlere göredir. Yani her amel niyetle yapılır. Hiçbir amel yok ki niyetsiz yapılmasın. Ha, ikinci kısmı nedir delili? O innama li kulli mer'in, kişinin yaptığı şey vardır. Kişiye yaptığı ecir veyahut da neyse ecir veya günah vardır. Dolayısıyla şimdi desek ki kişinin ameli niyetine göredir. Niyetine göre sahaf var desek, yani yanlış yorumda yaparsak, birinci cümle ve ikinci cümle aynı manada olur. Hem diyorsun ameller niyetlere göredir, hem de diyorsun ikinci cümlede kişinin yaptığına göre vardır. Yaptığı neyse. Yani iki aynı manada bir cümle olmuş olur. İki aynı manada bir cümle tekrardır ve Arapçada güzel değildir yani. Hay, peygamberin fasahatına yakışmaz. Bilakis birincisi, yani kişi ne yapıyorsa yapsın amel, yani niyetle yapar. Kişi her yaptığı şeyi niyetle yapar. Yani bildiğinden dolayı yapar. İkincisi ise kişinin ne yapıyorsa o niyetine göre ya sevap vardır ya da günah vardır. Ala kulal devam edelim. Tevhidden bahsettik. Bu inşallah konuya devam edeceğiz mukaddimelere. Başka bir durum ise tevhide zıt olan şirktir. Tevhidin zıttı nedir? Şirktir. Peki şirk ne demek? Allah'a has olan bir şeyde Allah ile başkasını bir tutmak. Allah'a has olan bir şeyde Allah ile başkasını bir tutmak. Allah'a has olan bir şey nedir misal? Gaybi bilmesi, geleceği bilmesi. Sen o geleceği, Allah'a has olan bu geleceği dediğin zaman, işte fulan kişi de biliyor dediğin zaman, işte o kişiyle Allah'a ne yapmış olursun? Bir tutmuş olursun. İşte şirk budur. Şirkin manası budur. Bundan dolayı misal Türkçe'de ne deniyor? Şirket deniliyor. Şirket ne? Yani ortaklardan oluşmuş bir kurum. Niye? Çünkü ortak iki aynı şeyler var orada. Kedalik şirk de işte o şirk kelimesinden geliyor. Yani şirk Allah ile başkasını ortak tutmak, bir tutmak. Şirk budur. Neydi ortak, neydi tutmak? Allah'a has olan şeylerdi. Allah'a has olan şey nesi? Nedir? Ya rububiyet, uluhiyet veya esma veya sıfattır, sıfatlardır. Bunun delili ne peki? Yani şirkin bu manada olduğu delili şudur. Allah-u Teala diyor ki müşrikler hakkında, "Tallahi in kunna lefi dalalin mubin id nusavvikum bi rabbil alamin." Vallahi biz büyük bir sapıklık içindeydik. Kıyamette böyle diyecekler. Vallahi biz büyük bir sapıklık içindeydik. Zira biz sizi alemlerin Rabbi olan Allah'la bir tutuyorduk, eşit tutuyorduk. Yani bir tutmalar. Demek ki şirkin manası Allah ile başkasını bir tutmak, eşit tutmak. Allah başka ayetinde der ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Allah'a eşit tutmayın. Başka ayette ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Sonra kafir olanlar Rablerini eşit tutuyorlar. Keza Bukhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Allah Resulüne sorulduğunda اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمْ Günahların en büyüğü hangisidir? Diye sorulduğunda Allah Resul der ki اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَوَ خَلَقِكْ Allah seni yarattığı halde Allah ile başkasını bir tutman. Dolayısıyla şirkin manası Allah ile başkasını bir tutman, deminki zikrettiğim ayetler ve hadise binaen. Şirkin bu manada olduğunu Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Tedmuriye, Ubudiyye, İbn-i Kayyim ve Deva isimli kitabında, Medaricü Salikin ve İgâsetül Lehvan isimli kitabında ve İbn-i Recep Risaletül İhlas isimli kitabında zikreder. Bu bir tutmak üç tevhidden birisinde de olabilir. Misal isim ve sıfatlarda Allah'a bir tutmak. Uzakları duyulması gibi. Şeyhülislam İbn Teymiye ve İbn Abdülhadi der ki uzakları duyması ancak Allah'a mahsustur. Yani misal Japonya'da birisi bir şey diyor. Onu buradan biz duyamayız. Hiçbir kimse duyamaz vasıtasız. O ancak Allah-u Teala'nın bir sıfatıdır. Allah'a has bir sıfattır. Bu olan bir kişi yetiş ya falan dediği zaman demek ki şuna inanıyor. O kişi beni uzakları duyuyor. Uzakta olan şeyleri duyuyor. Veyahut da şefaat ya Resulallah dediğin zaman demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni işitebiliyor. Dolayısıyla burada kişi şirke girmiş oluyor. Keda rububiyette misal nedir? İşte yaratılması, işte filan kişi yağmuru yağdırıyor derse veyahut da dünyayı idare ediyor derse, tasavvufçuların dediği gibi dünyayı 7'ler, 40'lar, 70'leri idare ediyor gibi, bu kişiler rububiyette de Allah'ı ve onlar, o kişileri bir tutmuş olur. Uluhiyette şirk nasıl? Allah ile hem Allah'a ibadet etmen hem de Allah'tan başkasına ibadet etmen. Allah'tan başkasına kurban kesmen, Allah'tan başkasından medet umman, bu gibi şeyler. Zira ibadet ancak Allah-u Teala'nın ibadet hakkıdır. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Rabbiniz ancak kendisine ibadet etmeyi emretti. Tabi bu da bilindikten sonra, yani daha önce dedik ki Allah-u Teala genellikle yani Allah-u Teala peygamberlerin yollamasının bir tek sebebi var. O da uluhiyet tevhidine davet etmek için. Ancak Allah'a ibadet etmelerine davet etmek için. Buna rağmen Kur'an ve sünnete baktığınız zaman rububiyet tevhidi de zikrediliyor. İşte Allah'ın yarattığını, Allah'ın dirilttiğini, Allah'ın gücü gibi, bu gibi şeyler de zikrediliyor. Allah'ın Kur'an ve sünnette rububiyet tevhidini neden zikrediyor? İki sebepten dolayı. Birinci sebep, Allah-u Teala rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyor. Burayı iyi dikkat edin. Bu çok önemli. Rububiyet tevhidi ile uluhiyete delil getiriyor. Bundan dolayı ilim ehli diyor ki rububiyet uluhiyeti istizam eder, gerektirir. Nasıl? Allah der ki insan, وَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri ve sizi yaratan Allah'a ibadet edin. Diyor ki bak, siz biliyorsunuz, sizi kim yarattı? Allah yarattı. Sizden öncekileri kim yarattı? Allah yarattı. Başka ayetlerde yeri göğü kim idare ediyor? Allah idare ediyor. Bu kadar yeri ve göğü kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Kim size rızık veriyor? Allah veriyor. Kim size yağmuru indiriyor? Allah indiriyor. Hepsi ikrar ediyor müşrikler. Ondan sonra Allah-u Teala delil getiriyor ve diyor ki işte madem bu Allah'ın her şeyi yaptığına inanıyorsunuz, o zaman ibadete hak kazanan kimdir? O zaman yine Allah'tır diye delil getiriyor. Dolayısıyla rububiyet tevhidi ile uluhiyete delil getirilmesi. Mesela bu zamanda birçok tasavvufçu, müşrikler, bilmem neciler işte Allah-u Teala'nın kudretini anlatıyor, Allah'ın fiillerini anlatıyor, Allah şöyle güçlü, böyle şey, böyle Rahman şunu idare ediyor, bunu yapıyor. Fethullah Gülen yaptığı gibi. Ondan sonra sıkıntı anlatıyor, Allah şöyle, Allah böyle. Ondan sonra sıkıntı anında ne diyor? Allah bırakıyor, yetiş ya Hamza diyor. Veyahut da yani birçok insan, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın birçok şey yaptığını inanıyor ama sıkıntı anında Allah-u Teala'yı inanıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an ve sünnette Allah ve Resulü rububiyeti zikretmesinin sebebi rububiyet ile uluhiyete delil getiriyor. Onun için hep soruyor. Yeri ve göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Hep soruyor. Ondan sonra Allah-u Teala delili getiriyor. Diyor ki o zaman ibadet ancak yaratan hak kazanır. Başka bir sebep ise Allah-u Teala kendisini meth ediyor, övüyor. Tazim ediyor. Rububiyetini zikretmesiyle birlikte. Bu da bilindikten sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala Mecmu'l Fetava İbn-i Kayyim Medarecü Salikinde der ki Adem oğlunda şimdiye kadar Adem oğullarının hiçbiri Allah ile başkasını her şeyde bir tutmamıştır. Allah ile başkasını Allah'a has olan her şeyde bir tutmamıştır. Sadece cüz'i meselede bir tutmuştur. Hiçbir kimseyi duydunuz mu? Fulan kişi Allah ile birdir, eşittir. Yani her şeyde eşittir. Duymazsınız. Yani Hristiyanlar dahi Allah üç dediği halde der ki en büyük Allah Allah'tır. İşte onun oğlu vardır, karısı vardır. Bunu derler. Hiçbiri şey derler, yani bir aynı şeyde, aynı seviyede demezler. Keda müşriklere de baktığın zaman hiçbiri, yani Allah aynı seviyede, aynı şeyde bir demezler. Bundan dolayı Allah Resulü birisine sorduğunda da kaç ilaha ibadet ediyorsun? Kaç kişiye ibadet ediyorsun? Dedi ki 7 tanesine. Bir tanesi yukarıda, 6 tanesinin yerde. Allah Resulü dedi ki kalbin hangisine rağbet ediyor? Hangisini daha fazla kalbin istiyor? Dedi ki gökteki. O zaman 6 tanesini bırak, sadece göktekine ibadet et dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla insanların hiçbiri Allah ile başkasını her şeyde bir tutmaz. Sadece belirli bir konularda, cüz'i meselelerde bir tutar. Birisi işte kurbanını Allah'la başkasına keser, o meselede bir tutmuştur. Diğeri medet ummakta, o meselede bir tutmuştur. İşte diğeri Allah'ın sıfatını, duyma sıfatını, her şeyi, o meselede başkasının bir tutmuştur. Ama her şeyde bir tuttuğunu Şeyhülislam diyor ki göremezsin. Hatta birçok Rablere inanan insanlar dahi bunları bir tutmuyor. Gece ve gündüz inanan Hindular, işte kötülükleri yaratan karanlıktır. İyilikleri yaratan da şeydir, nurdur diye inanan Sümeniye der ki ama nur her zaman kötülüklü, kötülük ilahından daha üstün olmuştur. Veya Roma tanrılarına falan baktığın zaman onların inandığını gibi der ki işte hepsi var ama en güçlüsü şudur. Hiçbir zaman bir, yani her şeyde bir tutmamışlardır. Bu da bilindikten sonra İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala Şifa-ül Alil isimli kitabında der ki yaratmak vasfı Allah-u Teala'ya mahsus değildir. Başka insanlar da yaratabilir. Şifa-ül Alil'de. Nasıl oluyor? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Tebârekallâhu ehsenul hâliqîn. Yaratanların en iyi yaratan Allah-u Teala, Allah-u Teala'yı tenzih ederim. Yaratanların en iyisini yaratan Allah'ı tenzih ederim. Demek ki yaratanlar çokmuş. Ama bu yaratma iki türlüdür. Bir yoktan var etme yaratma. Bu da Allah'a mahsus tabii ki. Bir de vardan var, yani mevcuttan mevcut etme. Vardan var etme. Bu da sadece Allah'a mahsus değil. Bilakis insanlara da mahsus. Bundan dolayı İbn-i Kayyim diyor. İşte yaratma Allah'a mahsus değil. Demek ki bir şeyden, mesela şu telefonu birçok şeyden mürekkeptir. Birçok şeyden oluşmuş. Buna yarattık demek ki caizmiş. Bu da bilindikten sonra biline ki fiiller iki kısımdır. İbadet edilen fiiller iki kısımdır. Birinci kısım sadece ibadet olarak gelebilen. Secde, ruku gibi. Bu gibi şeyler, işte haç gibi, sadece ibadet olarak yapabilirsin. İkinci fiiller, ameller diyeyim daha doğrusu, ameller ikinci kısmı ise hem ibadet olabilir hem de ibadet olmayabilir. Nasıl? Korku. Bir insan, misal köpekten korkabilir. Bu ibadetle alakası yok bunun. Tabii bir korku. Ama bir korku da var ki ancak Allah'a mahsus bir korku. O da Allah'a mahsus olan şeylerde Allah'tan korkmak. Ne gibi? Bana zarar veren ancak Allah verebilir. Cehennemin ancak Allah cehenneminden ancak Allah koruyabilir. Bu gibi korku ancak Allah yapılır. Dolayısıyla korku bazen ibadet olabiliyor, bazen de ibadet olmayabiliyor. Allah'a has olduğu şekilde, o sadece Allah'a has olduğu şekilde Allah'tan başkasına yaparsan şirke girmiş olursun. Allah'a has ne gibi? İşte hidayete erdirilmemesi. Allah'a hastır. Bundan ancak Allah'tan korkulur. Sen gidip dersen ki falan kişi beni hidayete erdirmiyor, saptırıyor, o zaman dalalete girmiş olursun. Sapıklığa girmiş olursun. Ama diğer konuda da aynı korku ibadet olmayabilir. O da tabii korku. İnsanın köpekten korkması gibi. Veyahut da mahabbe, sevgi gibi. Sevgi hem ibadet olabilir hem de ibadet olmayabilir. Allah'a has olan bir sevgi, o da nasıl Allah'a has olan bir sevgi zilletli olarak, alçak olarak. Bu Allah'a hastır. Allah alçak olarak, zilletli olarak sevmek. Bu Allah'a hastır. Bir de normal sevgi var. Allah Resulü'ne sorulduğu gibi sana en sevgili kişini dedi ki Ayşe radıyallahu teala anha. Erkeklerden babası. Demek ki şey de olabiliyor, ibadet de olabiliyor, ibadet de olmayabiliyor. Veyahut da dua. Çağırmak bir insan. Bir kişine dediğim zaman şu kalemi bana ver dediğin zaman mevcutsa ve hazırsa o kişi verebilir. Bu ibadetle bir alakası var mı? Yok, çünkü gücü yeter. Ama ölü misal, ölüden şunu bana ver dediğim zaman nedir? Allah'a hastır o şey. Çünkü ölü onu, ölü ona veremez. Ha, sen o duayı işte ona yapmış olursun. Niye? Çünkü dikkat edin. Niye misal ölüden bir şey istemek şirk? Niye öyle? Çünkü sebep ile musebbetsiz, sebep ile musebbet, yani sebepsiz bir şey var eden ancak Allah'a mahsustur. Sebepsiz bir şey var eden ancak Allah'a mahsustur. Misal Burçin şunu bana ver dediğim zaman bir sebeple veriyor. Neyi? Elini alıyor, kaldırıyor, yürüyor bir sebeple, değil mi? Ama o ölü bir sebeple var, yapıyor mu? Bir sebeple yapamaz, kalkamaz, bir şey koyamaz, şey demez. Dolayısıyla sen şunu inanmış oluyorsun, o öyle sebepsiz yapıyor bunu. Sebepsiz yapan kime mahsustur? Allah, çünkü Allah diyor ki, o kun, ol dediği zaman her şey oluveriyor. Demek ki bir şey sebepsiz olma şeyine, vasfına sahip olan Allah'tır. Sen bunu ölüden, ölüye verdiğin zaman, dediğin zaman ki ölü bunu bana ver dediğin zaman, o zaman şirke girmiş olursun. Çünkü ölünün ona gücü yetmez. Çünkü kalkamaz. Dolayısıyla şuna inanılıyor. Yani ölü sebepsiz, sebeplere başvurmadan bana onu verebiliyor. İşte Allah'ın sıfatını orada o ölüye vermiş oluyorsun. Anlayabildiniz mi burayı? Tayyip. Dolayısıyla dediğimiz gibi misal dua hem çağırma hem ibadet olabilir hem de ibadet olmayabilir. İbadet olma şekli nasıl? Ancak Allah'a has olduğu şekilde. Boğuluyorsun, kimse yok. Çağırıyorsun Allah-u Teala'ya. Bu ibadettir çünkü. Ancak Allah seni kurtarabilir. Size bir musibet isabet ettiği zaman Allah'tan başka kim kurtarabilir? Demek ki Allah'ın vasfıdır bu. Ha, sen bunu dediğin zaman, fulan kişi beni çağır dediğin zaman, işte burada o ibadet olan o duayı, çağırmayı Allah'tan başkasına yapmış olursun. Ama gücü yetiyorsa insan, şunu bana ver dediğin zaman onun ibadetle bir alakası yoktur. Anladınız mı? Dolayısıyla ameller iki kısımdır. Hem ibadet olabilen ve hem ibadet olmayabilen ameller, çağırma, işte sevgi, korku, bu gibi şeyler veyahut da kurban. Kurban, kan akıttığın zaman, yani gayen sırf kan akıtmaz, yani kan akıtmazsa o ibadettir. Ama bazen de kan akıtıyorsun, niye? Et için kan akıtıyorsun. Değil mi? O yani orada ibadete girmiyor işte. Şimdi kurban kestiğin zaman, kurban ne demek? Yani Allah için kan akıtmak. Kurbanın manası bu. Kurban bayramında sen ne yapıyorsun? Allah için gidiyorsun, kan akıt. Çünkü ibadettir. Sen ki kan akıtmadan gidip kasaptan 10 kilo et alsan kurban bayramına, olur mu? Olmaz. Çünkü oradaki gaye nedir? Allah için kan akıtmak. Ha, bu zamanda baktığımız zaman insanlar, yani baktığımız zaman bize bir misafir geldiği zaman ve o kişi için kurban kestiğim zaman ibadete girer mi? Girmez. Niye? Çünkü benim gayem kan akıtmak değil ki. Benim gayem ettir. Misafire ben et vereceğim. Ha, kan akıtmak ona tabi olarak geliyor. Ama gaye nedir? Hedef ettir. Ama sen gayeyi kan akıtmak yaparsan, bu zamanda yapıldığı gibi önemli bir kişi geldiği zaman özellikle o kişi görmesi için ne yapıyor önünden? Kan akıtıyorlar. Sonra o kişiye et vermiyorlar zaten. Adam gidiyor zaten. Eti kendileri yiyor. Demek ki buradan anlıyoruz ki o kişilerin gayesi nedir? O kişiyi tazim etmek için kan akıtmak. Tabi bu da bilindikten sonra dolayısıyla ameller iki kısım olduğunu bildik. Bu da bilindikten sonra keda şirk de yine iki kısımdır. Şirkun ekber ve Şirkun ashar. Büyük şirk ve küçük şirk. Peki büyük şirk ve küçük şirkin olduğuna dair delil nedir? Bilen var mı? Büyük şirkin nam. Büyük şirk ile küçük şirkin olduğuna dair delil var mı? Yani ortada bir büyük şirk var, küçük şirk var. Bunun delili nedir? Hangi? Nam. Mahmud İbn-i Lebid'in hadisi. Size en fazla korktuğum şey nedir? Küçük şirktir. Soruldu, o nedir? Riyadır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla küçük şirk olduğuna göre, Allah Resulü küçük şirk dediğine göre, demek ki ortada bir büyük şirk varmış. Bunu da Şeyhülislam İbn-i Teymiye fetvasında ve İbn-i Kayyim el-Deva isimli kitabında zikreder. Peki büyük şirk ile küçük şirk arasındaki farklar nedir? Birinci fark, Allah-u Teala büyük şirki asla affetmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulanı asla affetmez. Demek Allah büyük şirki asla affetmez. Büyük şirk ne? İbadeti Allah'tan başkasına yapman gibi. Peki küçük şirk affedilir mi? Yani birinci fark, büyük şirk ile küçük şirk arasındaki farkları sayıyoruz. Birinci fark, Allah büyük şirki asla affetmez. Küçük şirki affeder. İlim ehli arasında ihtilaf var. Küçük şirk affolunur mu, olunmaz mı? Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala der ki, küçük şirki Allah-u Teala affetmez. Küçük şirki de Allah affetmez. Dolayısıyla kişi küçük şirk işlediği zaman mecburen cezalandırılması lazım. Ama sonunda oradan çıkar. Ebedi değil. Ama mecbur cezalandırması lazım dedi. Niye? Çünkü Allah-u Teala İbn-i Teymiye diyor. Çünkü Allah diyor ki, Allah kendisine şirk koşulanı asla affetmez. Şirk koşulan büyük de şirktir, küçük de şirk. Umum ifade eder. Al-Hümeyn. Dolayısıyla büyük de içi altına giriyor, küçük de altına giriyor. Umum olduğuna göre küçük şirki de Allah-u Teala affetmez. Fakat İbn-i Kayyim rahimallahu teala, İbn-i Hacer el-Askalani, Şevkani, Abdurrahman el-Sa'di gibileri der ki, başlarında İbn-i Kayyim geçiyor, Allah-u Teala küçük şirki istediği zaman affeder. Allah'ın meşiyeti ve isteği altındadır. Niye? Delilleri nedir? Çünkü diyorlar ki Allah-u Teala, Allah ve Resulü Kur'an ve sünnette şirki dediği zaman, şirkten bahsettiği zaman genellikle neyi kastederler? Büyük şirk. Büyük şirki kastederler. Yani şirk geçtiği zaman Kur'an'da şirk lafzı genellikle kasıt nedir? Büyük şirk. Büyük şirktir. Geçen derste gördüğümüz zaman buna ne diyorduk? Zahir diyorduk. Usulculara göre bunun ismi zahir. Demek genellikle şirkten kasıt nedir? Büyük şirktir. Ancak bir delil olduğu zaman küçük şirk kastedildiğine, o zaman küçük şirk kastediliyor. Ama bir delil gelmesi lazım. Bundan kasıt küçük şirktir diye. Burada da bu ayette de Allah-u Teala kendisine şirk koşulanı asla affetmez. Demek ki şirk koşulan hangi şirktir? Büyük şirktir. Demek buradaki yani kasıt büyük şirktir diyorlar. Çünkü genellikle kasıt Kur'an'da büyük şirk kastedilir. Dolayısıyla bunun mefhumu ne? Küçük şirki Allah-u Teala isterse affeder. Keda baktığımız zaman şirk, umumen küçük şirk büyük günahlardan daha büyüktür. Cümleten bu, umumen. Ama fertlere baktığın zaman öyle değil. Yani her şeyde öyle olacak diye bir kayda yok. Nasıl? Mesela adam 100 kişi öldürse mi daha büyük günah, yoksa bir kişi bir sefer işte babamın üzerine yemin ederim ki dese, hangisi daha fazla günah? 100 kişi öldürelim, babamın üzerine yemin ederim. Babamın üzerine yemin ederim daha günah diyorsun. Niye? Çünkü büyük şirk. Küçük şirk o. Allah'tan başkasına yemin etmek küçük şirktir, değil mi? Küçük mü büyük mü? Yemin etmek başkasına. Allah'tan başkasına yemin etmek küçük şirk. Anladınız mı? Şimdi bir kişi böyle yaptığı zaman küçük şirke girmiş olur. Babamın üzerine yemin ederim, şerefimin üzerine, bilmem vatanımın, bilmem ben. Bütün bunlar küçük şirktir. 100 kişi öldürdüğü zaman adam 100 tane büyük günah işlemiştir. Hangisi daha büyük? 100 kişi öldürmek daha büyük. Yani daha büyük günah. Çünkü küçük şirk, biz diyoruz ki küçük şirk büyük günahlardan daha büyük. Doğru. Ama bu umumen. Her şeyde öyle olacak diye bir şey yok. Anladınız mı? Bazı şeyler var küçük şirkten daha büyük. Ne gibi? 100 tane adam öldür. Hangisi daha şey? 100 tane adam öldürmek tabii ki daha. Bir adam öldürmek. Daha. Veyahut da bir adam öldürmek. Bir adam öldürmek babasının adının üzerine yemin eden daha mı büyük? Daha büyük. Şimdi baktığımız zaman 100 kişi öldüren kişi Allah onu isterse affeder mi etmez mi? Allah'ın meşiyeti altında. Onu affediyor da bir sefer Allah'tan başkasına yemin edeni nasıl affetmiyor? Halbuki ondan daha büyük. Anladınız mı meseleyi? Tayyip. Dolayısıyla Allah-u Alim doğru olan görüş küçük şirk Allah-u Teala'nın meşiyeti altındadır. Yani isteği altındadır. İkinci fark ise büyük şirk bütün amelleri boşa çıkarır. Bir kişi hayatında bir sefer şirk işlemişse ve bu şirk büyük şirkse yaptığı diğer bütün ameller boştur. Allah-u Teala onları hiçbir zaman kabul etmez. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَّا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Biz sana ve senden öncekilerine vahyettik. Ne diye? Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa çıkar. Dolayısıyla büyük şirkle bütün ameller boşa çıkılıyor. Küçük şirkle bütün ameller boşa çıkmıyor. Bilakis küçük şirk riya ise o ameli sadece iptal eder. Ama diğer amelleri boşa çıkarmaz. Anladınız mı farkı? Bu farkı da İbn-i Kayyim Mi'alamul Muvakkain ve İbn-i Recep Camil Alim ve Hikem isimli kitabında zikreder. Üçüncü fark ise büyük şirk o kişinin cehennemde ebediyen kalmasına sebeptir. O kişi cehennemde ebediyen kalır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah'a şirk koşanı Allah-u Teala cennete haram kılmıştır. O kişi için cennet haramdır. Ama küçük şirk velev ki cennete girse dahi o kişi ebediyen kalmaz, bilakis sonunda o kişi cezasını çektikten sonra çıkar. Anladınız mı? Beşinci fark ise veya dördüncü fark ise büyük şirk mutlak adaveti gerektirir. Mutlak düşmanlığı gerektirir. Bir kişi büyük şirk işlemişse kafirler gibi, müşrikler gibi o kişiyi senin sevmen kesinlikle caiz değildir. O kişide adavet, o kişiyi buğz etmen farzdır sana. Yani o kişiyi sevmemen o sana farzdır. Dolayısıyla bir Müslüman kafirleri asla sevemez. Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor ki لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve ahirete iman eden bir topluluğun Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden bir topluluğunu sevdiğini göremezsin. Velev ki o topluluk akrabaları olsun da, olsa dahi. Allah'a ve kıyamete inanan bir topluluğun, kendilerine Müslüman diyen bir topluluğun, Allah ve Resulüne düşmanlık eden başka bir topluluğunu sevdiğini göremezsin. Velev ki onlar Allah akrabaları olsa dahi. Dolayısıyla bir Müslüman kesinlikle kafiri sevmesi caiz değildir. Velev ki bu kafir babası olsun veyahut da annesi olsun veyahut da akrabası olsun. Veyahut da karısı olsun. Bu kişileri sevmek caiz değildir. Ve bu kişilerin o halde öldüğü zaman ebediyen cehennemde gireceğine inanması bu kişi farzdır. Böyle inanması gerekir. Ve bu kişilerin dinleri dalalet ve sapıklıkta olduğuna inanması farzdır. Ve bu kişilerin yaptığı güya amelleri, ibadetlerin dalalet ve sapıklık Allah'tan uzaklaştırdığına inanması farzdır. Bunun aksine kişi iddia ederse icma ile kafir olur kişi. İcma-i Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala Sarim-ül Meslul isimli kitabında zikreder. Dolayısıyla bir kişi dese ki kafirlerin işte kiliselerde de Allah'a ibadet ediliyor derse bu kişi nedir? Kafirdir. Bunu diyen kişi kafirdir. Müslüman değildir. Veyahut da kişi dese ki onlar da Allah'a ibadet ediyor dese kafirdir. Veyahut da dese ki onların yolu da Allah'a gönderiyor, Allah'a ulaştırıyor dese bu kişi kafirdir. Veyahut da dese ki kiliseler de Allah'ın evidir dese bu kişi icma ile kafirdir. Veyahut da dese ki onlar da bizim kardeşimizdir. İşte onların dini de doğru olabilir dese bu kişi kafirdir. Anladınız? Bu konularda icma vardır. Veyahut da Yahudi ve Hristiyanlara kafir denilmez diyen kişi de icma ile kafirdir. Niye? Çünkü İbn Hazm rahimehullah teala Meratibul İcma isimli kitabında der ki Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesine icma vardır Müslümanların arasında. Kişi dese ki onlar kafir değildir. Onlara kafir denilmez. Onlar da bizim kardeşimizdir dese bu kişi nedir? İcma ile kafirdir Şeyhülislam'ın dediği gibi. Mesut şöyle bir şeyde mesela diyelim bir Müslüman topluluğunda büyük şirk koşuyor. Öyle ölüyor ama cahil. Hani birisi gelip anlatmamış, söylememiş yaptığın ölüden. Ona ileriki derslerde göreceğiz inşallah. Ne? Sevmemek diyorsun da bu sevmemek nasıl yani? Tayyip. Ben sana bir soru sorayım. Hani zulüm, hani adaletsiz, hani mucidal rehbar sayın, yani huzur toplusuyuz. Yani sevmemek kalbinden sevmeyeceksin. Ha sevmemek demek onlara zulüm et, onlara adaletli davranmak değil o. Ama kalbinden onları sevmen caiz değildir. Ama bazı kafirler var mesela, yani adamlar bu dünyada yani insanlara çok faydası yarıyor yani. İyi evet. Şeyler yapıyorlar. Ha? Yani dünya ama inanmıyor mesela, iman evet. Etmiyor. Hani öyle bir kişiye diyebilir misin? Ya görüyor musun bu gavuru, hani kafiri? Hani ne kadar güzel iş yapıyor, ne iyi iş yapıyor. Diyebilir misin? Ya ne iyi iş yapıyor demende bir sakınca yok. Yani övebilir misin? Yani övebilir misin? Övmemen daha iyi. Doğru değil övmen. Bazıları yapıyor çünkü diyor da. Yok övmen doğru değil. Adam diyor ya. Niye? Yani, çünkü öldüğün zaman onu tazim etmiş oluyorsun. Kafiri tazim etmek caiz değil. Ha iyi adam be. Ya, övmen caiz değil işte. Tazim etmen caiz değil. Niye? Çünkü kafiri tazim edecek şeyleri biz yasaklandı. Allah Resulü bize yasakladı. Nasıl? Onlara ilk selamla başlamayı. Allah Resulü yasakladı. Niye? Çünkü onlara bir tazim var. Değil mi? Evet. Veyahut da onları işte onlara yol vermeyi. Yol gidiyorsun o geldi. Sen araya çekiliyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasakladı. Çünkü izzet ve şeref Müslümanlarındır. Yani onları tazim edecek şey de caiz değil. Adam kafir olmaz överse onu. Ama caiz değil. Ya özellikle sallallahu aleyhi ve sellem adam özellikle buradan gidiyorlar Avrupa'dan. Şeyde Suud'da da görüyoruz, Türkiye'de de görüyoruz. Adam buradan gidiyor. Ya şu kafirler var ya şöyle o yolları var, böyle şeyleri var. Sen böyle övdüğün zaman ne yapıyorsun? O insanlara bunlara teşvik ettiriyorsun. Ya bunları uymaya teşvik ettiriyorsun. Bunların ahlakını almaya. Ondan sonra onu diyen insanlar ne diyor? Ya Avrupa'ya gitsek. Bak şu Avrupalılar ne güzel şey diyor. Onlar gibi olamadık. Onları tazim ediyorlar ve onlar gibi yaşamaya onlar yani sırf dünyada değil, ahlakları, dinleri de onlar gibi şey teşvik ediyorsun sen. Adam ondan sonra ha yani kafirlerle özenmeye başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Ama Allah Resulü kafirlere özenmeni, onlara benzemeni falan yasakladı. Velev ki dış görünüşte dahi olsa onlara benzemen, yani onlara has olan bir şeydi. Onlara benzemen yasakladı. Niye? Çünkü dış şeyde benzemen neyi gerektirir? İç şeyde benzemeyi gerektirir. Mesela bazı insanlar, diyelim bazı Müslümanlar ne yapıyor? Rab elbiseleri giyiyor. Rab böyle hip hop falan böyle şey falan. Evet, ha. O elbiseleri giydiği zaman bak onlara benzemiş. Rapçi oluyor. Dışta benzediğinden dolayı adam ne or diyor sonra içten de benziyor. Hareketler aynen öyle yaptığını görüyorsun. Adam böyle yürüyerek falan böyle şey ettiğini görür. Niye? Çünkü dış benzemeyi neyi gerektiriyor? İçteki benzemeyi gerektiriyor. Bundan dolayı yani Allah'ın müstahın yani bunu uyarın yani insanların kafirleri övmesi bilmem neyi falan övmesi doğru değil yani. Abilerin malını övmek de buna gelir mi? Yani malını övmek iyi yaptı dersin mesela şu bu adam bu arabayı iyi yapıyor falan dersin ama direkt de gidip onu ya kafirler şöyle iyi şöyle şey yapıyorlar böyle şey yapıyorlar bu böyle şey yapma övmek doğru değil. Şey ama desen ki ya adamlar şu misal araba alacaksın desen şu araba iyi bu araba daha iyi bu iyi yapmış. Onda bir beysi yok. İnsanı şey etmek için. Sonrası mesela indirebilir miyiz bu noktada? Ona girer mi? Bu Kore'ye girer mi takılıyor? He? McDonald's'ın mesela yemeği ben seviyorum. Yani McDonald's'ın yemeği kebapçı Kemal'den daha iyi mesela. Yani lezzet bakımından dediğin zaman labes inşallah. Şey denilir hocam Mesut. Diyelim ki adam ne bileyim bir sevimli bir çocuğu var. Çocuk. Maşallah. Hani biz nasıl birbirimizi Müslüman yani arasında maşallah diyoruz güzel bir şey olduğu zaman. Peki Allah mesela diyelim ki bunlara güzel bir şey verdi. Hani mesela senin de istediğin bir şey olabilir. Ne bileyim. Yani maşallah, senden yani. Kafire nazar değinmemesi için mi diyorsun? Yani laf o bu. Ondan ya maşallah demen mi? Yani. Ya de maşallah de adamlara zulmetme. Yok yani. Yani etmezsen zulüm edebilirsin. Belki zulüm edebilirsin manasında. Yok yok zulüm. Yo. Zulüm etmek. Yani benim şu an anlattıklarım kafirleri sevmemen falan sevmiyor. Ama bu demek değil ki git kafiri döv bilmem yok, zulüm et parasını çal şey. Yani onu diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir kafiri? Müslüman ülkesinde veyahut da anlaşmayla sen kafirle anlaşman varsa anlaşmadasın misal senin ülkene gelmiş fizeyle gelmiş veyahut da sen onun ülkesine gelmişsin fizeyle anlaşmayla gelmişsin fize diyoruz bu zamanda Allah Resulü diyor ki kim o ki anlaşma olan kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz diğerdi bak İslam böyle adalet İslam öyle şey değil onu öldürdüğün zaman cennetin kokusunu alamazsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir Müslüman ülkesinde yaşayan bir kafir orada izin almış ülkeden orada yaşamaya. Orada birisi geliyor onu öldürüyor. O kişi öldürüyor. Cennetin kokusunu alamaz. Ya cennetin kokusunu alamaz kafir olamaz değil. Mübalağa babından diyor. Yani çok büyük günah diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Hadi git. Aşağıdan söyle de ders yapıyoruz da. Kapatılabilir mi? Yani veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçiyor hadis. Huzeyfe ibn-i Yemen ve babası savaş halinde. Bak İslam'ın adaletine bakın. Savaş anında Huzeyfe ibn-i Yemen Medine'ye gidiyorlar. Mekke müşrikler durduruyorlar. Huzeyfe ibn-i Yemen. Diyor nereye? Diyor Medine'ye. Mekke müşrikler diyor ki söz ver bize karşı savaşmayacaksın. O da söz veriyor babasıyla birlikte. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Savaş anı. Diyor ki böyle böyle durdurdular. Söz verdik. Onlara karşı savaşmayacağız. Allah Resulü diyor biz sözümüze uyarız. Savaş halinde dahi onları harbe katmıyor. Savaşa katmıyor. Savaş anında dahi söz verdiğin zaman yani şey demezsin kafiri kandıramazsın. Bu caiz değil. İslam dini öyle zulüm dini değildir. Ahde vefa. Anlaşmalara vefakar bir dindir. Dolayısıyla yani bundan demek istediğim benim şudur. Ehl-i sünnet vel cemaat ortadadır. Ne kafirleri biz severiz ne de onlara zulüm ederiz veyahut da kötülük ederiz veyahut da mallarını çalırız. Anladınız mı? Ama insanlar bu konuda yani üçe ayrılmıştır. Bir ortancısı ehl-i sünnet hak yolda olan. Diğeri kafirler de bizim dostumuzdur. İşte o dinler arasında diyalog falan Bunlar sapıtmıştır. Diğer taraftan da harici tekfirciler ortaya çıkmıştır. Bunlar da nerede kafir varsa onu öldürelim, parasını çalalım. İşte bu gibi fikirler ortaya çıkmıştır. Ama ehl-i sünnet her zaman ortadır. Tayyip. Peki şöyle bir soru sorayım. Dedik ki kafiri sevmek caiz değildir. Peki İslam'da Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmek caizdir. Sen kadınla evlendiğin zaman Yahudi ve Hristiyanla onu sevmeyecek misin? Yani normal, yani seversin onu. Çünkü senin karın. Normal seversin. Yani nasıl olacak dedik ki bir taraftan sevmeyeceksin dedik. Evet. Bir taraftan da sevkarın. Ya insanın fıtratından olan senin karın mecbur sevilecek bir şey. Değil mi? Yani şey konusunda yani. Ama birisi şimdi Allah'ı yani benim sevmekten kastım, sevmemekten kastım. Yani İslami bir sevme. Sevme beslenme. Sevgi besleme budur. Diğer taraftan karın sevme fıtratı bir sevme. Nasıl ki sen çikolatayı seviyorsun, tatlı olduğundan dolayı kadın da öyle seviyorsun. Fıtri bir sevme. İkisini ayırt etmek lazım. Anladınız mı? Tayyip. Ya bunu anladınız mı? Peki size şu an dediğim şeye inanıyor musun? Ne? Yani dedim ki kafir kadını mesela karınsa dedim yani hem sevme diyorum hem sevmiyorsun İslam bakımından hem de seviyorsun. Ya yani hem sevmiyorsun hem seviyorsun. İkisi bir araya gelmiş. Olabilir mi? Mümkün mü bu şey? Ya şöyle normal düşündüğün zaman mümkün mü? Normal sonuçta sevmesin. Dinin için sonuçta sevmesin. Tamam dinin sonuçta sevmiyorsun ama diğer taraftan da seviyorsun çünkü karın. Evet. Fıtri bir sevgi bu. Evet. Ya nasıl ikisi bir araya nasıl geliyor? İbn-i Teymiye rahimallahu teala şöyle bir misal veriyor. Diyor ki bir insan ilaç aldığı zaman diyor ilaçın tadından dolayı sevmiyor diyor. İlaçın genellikle tadı kötü olur. Ama şifa verdiğinden dolayı seviyor. Anladın mı? Dolayısıyla hem sevmek hem sevmemek bir şeyde toplanabiliyor. Ya bu kadını ben dininden dolayı sevmiyorum, kafir olduğundan dolayı sevmiyorum. Ama diğer taraftan fıtri bir sevgi de sevebiliyorum. Kadın i̇şte deminki verdiğim misal olduğu gibi. Evet. Çikolatayı sevmen gibi. Evet, anladım. Dayım. Beşinci fark ise büyük şirk ile küçük şirk arasında. Büyük şirk kişinin malını ve canını helal kılar. Malını ve canını helal kılar. Küçük şirk ise kişinin malını ve canını helal kılmaz. Nasıl bir kişi büyük şirk işlediği zaman veya kafir olduğu zaman İslam'da cezası nedir? Müslümanken daha sonra kafir oldu, daha sonra şirke girdi, büyük şirke girdi. Aleykümselam. İslam'da cezası nedir? Katıldır. Bunda icma var. Bu konuda kafirin, ya bir Müslümanken daha sonra bu Müslüman kafir oluyor, Hristiyan oluyor, Yahudi oluyor, dinsiz oluyor veyahut da büyük şirk işliyor gibi. Bunda yani bu kafir oldu değil mi? İcmayı Şeyhülislam İbn Teymiye ve İbn Abdülber rahimehullah teala Kitab-ı Temyid isimli kitabından naklediyor. Diyor ki icma ile ilim ehlinin icması ile bu kişi katledilir. Tövbe ederse işte büyük şirk. Tövbe etmezse katledilir. Kibirleniyor, tövbe etmiyor. Niye? Çünkü Allah Resulü diyor men beddele dinehu faktulu. Dinini değiştireni öldürün. Kadın olsun erkekte icma var. Kadında icma yok da erkekte erkekse bu Hanefilere göre çünkü kadın öldürülmüyor. Erkekte icma vardır. Bu kişinin katledilmesi. Dolayısıyla büyük şirk olduğu zaman bu kişi katledilir. Misal tövbe etmezse tabi. Tövbesi istenir. Katledilir ve malı beytül mala gider. Devlete gider. Ama küçük şirk işlediği zaman o kişi katledilmez. Yani malı ve canı helal değildir. Vasiyeti olsa dahil de mi malı devlete gider? Vasiyeti olsa dahil. Kısacası büyük şirk ile küçük şirk arasındaki farklar budur. Tabi bu da bilindikten sonra, peki bu şirki işleyen kişiler, demek şirkten bahsettik, şirkin kısımlarını bahsettik, küçük şirk ve büyük şirk arasındaki farkları bahsettik değil mi? Bu şirki işleyen kişi, ne zaman biz bu kişiye kafir diyebiliriz? Yani şu anki anlatacağım konular tekfir meseleleri, iyi dinleyin. Tehlikeli meseleler, anladınız mı? Bilin ki tekfir en tehlikeli meselelerden bir meseledir. Tekfir demek birisine kafir demek. Bir Müslümana kafir demek. Bu en tehlikeli meselelerden bir meseledir. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim hadisinde diyor ki Ebu Zer'den "Men kâle li ahihi ya kafir" فَاِنْ كَانَ كَمَا قَالُ وَاِلَّا رَجَعْتِ اِلَيْهِ Kim kardeşine kafir derse, eğer o kafirse onda kalır. Kafir değilse o, kafir kelimesi o diyen kişiye geri döner. Dolayısıyla kimseye sebepsiz yere kafir demen caiz değildir. Dersen kafir kelimesi kendisine geri döner. Ne oluyor o zaman? Kendisi mi kafir demiş? Göreceğiz yine sonra. Zira bu küfür kelimesi, kafir kelimesi, işte bu gibi kelimeler şer'i lafızlardır. Yani ancak Allah ve Resulü'nün kafir dediği kişilere biz kafir diyebiliriz. Allah ve Resulü'nün kafir demediği kişilere kafir dememiz caiz değildir. Çünkü bu Allah-u Teala'nın hakkıdır. Bundan dolayı Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala der ki nasıl ki bir kişi senin aleyhinde yalan söylerse, iftira atarsa, senin aleyhinde yalan söylediği zaman sen de ona karşılıklı olarak onun aleyhinde yalan söylemen caiz midir? Bir kişi sana iftira attığı zaman sen de ona mukabil olarak ona iftira atman, ona yalan söylemen caiz midir? Hayır. Caiz değildir. Niye? Çünkü yalan söylemek Allah'ın hakkıdır. Allah-u Teala yalan söylemeyi haram kılmıştır. Değil mi? Veyahut da Allah göstermesin, bir kişi senin ailenden birisiyle zina etse misal. Sen buna mukabil olarak sen de onun ailesinden bir kişiyle zina edebilir misin? Edemezsin. Çünkü bu haram şeydir. Allah-u Teala'nın haram kıldığı, Allah-u Teala'nın hakkıdır. Keda bir kişi sana haram kafir dediği zaman da sen de ona kafir diyemezsin. Kafir derse sana o kendisinin problemi. Ama sen o kişiye kafir diyemezsin. Niye? Çünkü kafir kelimesi Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Allah ve Resulü'nün kafir dediği kişilere kafir deriz. Bunun dışında Müslümanlara kafir demek caiz değildir. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlmin olmadığı şeyin arkasına peşinden gitme. Yani ilmin olmadığın bir şey söyleme. Bilmiyorsan sakın o şey söyleme. O kişinin kafir olduğunu kesin olarak bilmiyorsan o kişi şüpheden dolayı o kişiye yine kafir demen caiz değildir. Niye? Çünkü kesin olan bir şey şüpheden dolayı giderilmez. Ben biliyorum ki bu şahıs kesin Müslümandır. Yani Müslüman olduğunu söylüyor. Ha bir şüpheden dolayı o kişiyi dinden çıkarabilir miyim? Kafir diyebilir miyim? Zira bak, ha nasıl ki bir kişi abdest olduğunu kesin biliyor. Ama abdestsiz miyim, şey miyim, şüphe geldi. O şüpheye itibar etmen itibar edilmez değil mi? Çünkü kesin olan bir şey şüpheyle giderilmez. Ha burada da böyle. Kişinin Müslüman olduğunu kesin olarak biliyorsun, adam Müslümanım diyor. Ama bir şüpheden dolayı adam hemen kafir etmen caiz mi? Caiz değildir. Ama maalesef tekfirciler yapıyor işte. En ufak bir şüpheden dolayı devlet reisleri de hemen damgayı vuruyorlar. Kede Allah-u Teala diyor ki قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Allah-u Teala fahiş şeyleri, pis şeylerin zahirini ve batını haram kıldı. Vel isme vel bagi, günahı, haksızlığı haram kıl. En sonunda وَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٍ. Vallaha delil getirmediği halde şirk koşmayı haram kıldı. Allah'a şirk koşmayı haram kıldı. En sonunda da diyor ki وَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi haram kıldı. İbn-i Kayyum rahimallahu teala Miftah Dar-ı Saade isimli kitabında der ki baktığınız zaman Allah-u Teala küçükten başladı. İşte pis şeyleri, işte zulmü, günahları, en sonra büyüye geçti. Yani tederrucen gidiyor, küçükten küçükten büyüye, en sonunda ona şirk koşmayı. En sonunda da en büyük şeyi zikretti, o da وَنْتَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemek. Dolayısıyla Allah hakkında bilmediğin şeyi söylemek günahların en büyüklerindendir. Bilakis en büyüğüdür. Şimdi sen bir kişiye kafir dediğin zaman şunu demek istiyorsun. Yani bu kişi Allah katında kafirdir. Yani Allah hakkında sen bir hüküm vermiş oluyorsun. Allah'tan Allah hakkında bilmediğin şeyi sen söylemiş oluyorsun. İşte bu en büyük günahlardan bir tanesidir. Tekfirin bu kadar tehlikeli olduğunu bildiğimizde dedik ki başta hadis zikrettik. Ebu Zer'in hadisi. Kim birisine kafir derse ve o kafir değilse kendisine geri döner. Peki bir kişi Müslüman bir kişiye kafir dedi ve o küfür kendisine geri döndü. Bu küfür büyük küfür müdür yoksa küfür küçük küfür müdür? Senin sorduğun soru. Yani kendisine geri döndüğü zaman o diyen kişi kafir oluyor mu? Gerçekten dinden çıkıyor mu? Çünkü kendisine geri döndü yoksa küçük küfür müdür bu? Dinden çıkmıyor mu? Küçük küfür. İlim ehli arasında bunda ihtilaf vardır. Fakat doğru olan görüş küçük şirk olması, küçük küfür olmasıdır. Yani bir kişiye kafir dediğin zaman o kişi kafir değilse sana geri döner. Ama bu dönen küfür küçük küfürdür. Büyük küfür değildir. Anladın mı? Dinden çıkmıyor. Dinden çıkmaz. Büyük küfür yani büyük günahlardandır. Bunun delili ne? Küçük küfür büyük günahlardandır. En büyük günahlardandır. Bunun delili ne? Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala ya bu görüş Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Minhac-ı Sünne isimli kitabında ve İbn-i Hacer el-Askalani Fethül Bari isimli kitabında geçer. Çünkü Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala der ki hariciler Ali radıyallahu teala anhu zamandaki hariciler icma ile kafir değildir. Sahabenin icması vardır. Bu icmayı İbn-i Teymiye nakleder Minhac-ı Sünne isimli kitabında. Hariciler icma ile kafir değildir. Anladınız mı? Ali radıyallahu anhu zamanındaki hariciler. Naam, hariciler. Umumen hariciler kafir değildir. Fehimtum. Evet. Bunda sahabenin icması vardır. Kafir olmadıklarına rağmen. Şimdi baktığımız zaman hariciler sahabeye kafir diyor muydu? Ali radıyallahu anh kafir, diğer sahabeleri kafir, haksız yere kafir. Dolayısıyla o küfür kendilerine geri döndü değil mi? Ama sahabenin icması var ki onlar kafir değil. Dolayısıyla nedir bu? Küçük küfürdür. Dönen şey küçük küfürdür. Anladınız mı? Delili anladınız mı? Anladın mı Ali? Yani o hadis dediğin hani verdiğin bir Müslüman başka Müslümana kafirsin dediği zaman veya işte Müslümansa ona geri gelir, dinden çıkmıyor mu o kişi? Dedim ya küçük küfür, dinden çıkaran küfür değil. Ha. Ama o kafir sözü ona geri dönmesinin manası? Yani küçük küfür, o kişi en büyük günah işlemiştir ama dinden çıkmamış. Hala Müslüman. Çünkü küfür iki kısımdır. Küçük şirk ve büyük şirk gibi küfür de iki kısımdır. Büyük küfür ve küçük küfür. Büyük küfür dinden çıkar, küçük küfür. Küçük küfür dinden çıkarmaz ama tamam. Büyük günahlardandır. En büyük. Ya şimdi abi ben şeyi hiç yapamadım, anlayamadım. Yani o söylediği küfür kendisine dönmesinin, evet. Onun da küçük küfür olduğuna. Onun küçük küfürdür. Delili nedir küçük küfür olduğuna? Heh. Delili şudur. Hariciler sahabeye kafir diyor muydu? Diyordu. Ama icma ile sahabeler onlara kafir demedi. Evet. Dolayısıyla onlar kafir değil. Evet. Dolayısıyla onlar küfür kendilerine geri döndü. Ona rağmen kafir değiller. Hala Müslümanlar. Hala Müslümanlar. Evet. Anladın mı delili? Ya şimdi ben delili anladım da o şey hani küfür kendine geri döndü. Evet. Çünkü Ali radıyallahu anh'a kafir dedi mi demediler mi? Ha tamam. Sahabeye kafir dedim. Ali radıyallahu anh cennetlik mi değil mi? Evet cennetlik. Peki, cennetlik. Dolayısıyla haksız yere dediler. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var ya onlar bir ok şeyinden çıktı. O hadisi nasıl şey yapacağız? Onu o zaman şey edeceğiz. Tevil edeceğiz. Nedir? İşte dinden çıkmalarından kasıt dini anlamadılar. Büyük günah işlediler. Çabuk saptırdılar. Dinden çıkmıyorlar yani. Yok dinden çıkmıyorlar. Cehennemin şeyidir. Bunlar vaid ayetleri. Tamam. Ama ona baktığın zaman misal şunlara dikkat etmek gerek. Ayetler var vaid ayeti. Yani cehennemle müjdeleyen. Allah Resulü demiyor mu işte yalan söyleyene şu kadar bir şey vardır. Ateştedir falan. Ama Allah o yalan söyleyen kişi Allah'ın İsteği altında, isterse affeder değil mi? Tamam ama yani. Ha o havariş böyle. Allah Resulü onlara diyor, işte cehennemin köpekleridir falan. Bunlar vaid, onları tehdit etmek için. O ayetlerde. Vaid ayetleri. Dilerse affedecek onları yani. Dilerse affeder, evet. Küfürün, şirkin arasında... Tabii, göreceğiz inşallah onu. Dersten sonra hatırlat. Anladınız mı? Delil anladınız mı? Anladım. Keda Şeyhülislam İbn-i Teymiye Aleykümselam ve Rahmetullah. Keda Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala diyor ki hadisin kendisinde küçük şirk olduğuna dair bir ipucu vardır diyor. O da nedir? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men kâle li ehî kim kardeşine derse. Dolayısıyla ikisinin arasında halen kardeşlik payı var. Dolayısıyla büyük şirk değildir. Anladınız mı meseleyi? Tayyip. Bu da bilindikten sonra bilin ki ameller ve sözler iki kısımdır. Ameller ve sözler iki kısımdır. Birincisi ihtimal yani küfürden başka ihtimal olmayan ameller ve sözler. İkincisi de küfür veya başka bir şey ihtimali olan ameller ve sözlerdir. Nasıl? Mesela bir insan elinde Kur'an var değil mi? Kur'an'ı düşürdü. Yani bu Kur'an'ı düşürmesi bilmeyerek de düşürebilir. O zaman küfür değil. Bilerek de yere atabilir. O zaman küfürdür. Ya bu demek ki bu amel ihtimallıdır. Hem küfür olabilir hem de küfür olmayabilir. Anladınız mı? Bazı ameller ihtimal vardır. Hem küfür olabilir hem de küfür olmayabilir. Diğer bazı ameller vardır. O da sadece ihtimal yoktur. Dediği zaman kafir olur. Ne gibi? Allah ve Resulüne küfür etmesi gibi. Veyahut da Allah ve Resulü ile veya dinle alay etmesi gibi. Bunlarda ihtimal yoktur. Anladınız mı? Bunlarda kişi direkt kafir olur. Bu kişi direkt kafir olur denilen kişiye hemen direkt kafir denilir zaten. Onda bir şey yok. Ama ihtimal olan şeylerde kişiye direkt kafir demen caiz değildir. Bilakis sen bu amelinle veyahut da bu sözünle neyi kastediyorsun diye istifsal etmen, tafsilatını sorman farzdır. Yani o kişiyi direkt kafir demen caiz değildir. Anladınız mı meseleyi? Kime caiz değil? Yani o kişide hani İhtimalli bir şey yapıyor. Tamam. İhtimalli bir şey. Yani, misal tamam. Ben sana bir şey. Tamam. Allah'ın kanunuyla hükmetmeyen devlet reisleri. Değil mi? Evet. Allah'ın kanunuyla hükmetmiyor. Şimdi bu hükmetmemesi küfür de olabilir. Olmayan. İhtimal olmayabilir de. Küfür nasıl olabilir dese ki Allah'ın kanunları bu zamanda olmaz. Veyahut da benim kanunlarım daha iyi. Veyahut da Allah'ın kanunuyla benim kanunum aynı. Birdir, eşittir falan dese bu kişi kafirdir icmayla. Diğer taraftan dese ki biliyorum Allah'ın kanunları daha iyi gerekir bilmem nedir ben bunlara iman ettim ama işte şeytana uyuyorum falan dese bu kişi kafir değil. Kafir olmaz. İhtimal var. O zaman sen falan devlet Allah'ın kanunuyla hükmetmeyen devlet reisine direkt kafir demen Caiz değildir. Çünkü sorman gerekir. Sen niye bunu şey etmiyorsun? Anladın mı? Dolayısıyla ihtimallı olan şeylerde sen ihtimal olan şeylerde sorman gerekir. Bunun delili nedir ihtimal olan şeylerde sorman gerektiğini? Dikkat edin. Allah-u Teala ayette diyor ki İblise şeytana مَا مَنْعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ. Ey iblis, iki elimle yarattığıma sana secdeden mani olan nedir? Yani iki elimle yarattığım Adem'e niye secde etmedin diye soruyor. Anladınız ayet. Şimdi Allah-u Teala iblisin, şeytanın niye secde ettiğini ve etmediğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyor. Ona rağmen niye sordu? Çünkü ihtimal var. Secde etmemesinin sebebi ya normal günahtan dolayı, asi olduğundan dolayı ya da kibirli olduğundan dolayı. Kibirli olduğunu olursa küfürdür bu. Kibrinden dolayı secde, iblisin küfrü gibi. İblis niye secde etmedi? Kibirliliğinden dolayı. Ebe ustekbara ve kâne minel kafirin. Kabul etmedi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dolayısıyla ki yani Allah-u Teala iblise sormasının sebebi Allah bildiği halde soruyor ona. Çünkü ihtimal var. Küfür de olabilir. Kibirinden dolayı secde etmediyse küfürdür. Yok normal secde etmediyse kibirinden dolayı değil de asi olduğundan dolayı küfür değildir. Allah-u Teala onu bilmesine rağmen sordu. Niye? İnsanlara bir kayda olsun diye. İnsanlara öğretmesi için. Demek ki Allah-u Teala bize bu ayette öğretiyor. Diyor ki İhtimal olan şeylerde hemen kişiye kafir demeyin. Bilakis o kişiye sorun. Kastın nedir? Bu amelden kastın nedir? Anladınız mı? Meseleyi. Tayyip. Keda Hatib ibn Ebi Belta'nın hadisi. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Allah Resulü Hatib ibn Ebi Belta radıyallahu teala anhu nedir? Sahabedendir. Ona izafeten Bedir ehlindendir. Ve Bedir ehli nedir? Cennetliktir. %100 değil mi? Bütün günahları affolmuştur. Bedir'e katılan bütün sahabeler Allah-u Teala ne diyor? Ya, istediğinizi yapın sizi affettim. Hatib ibn Ebi Belta Bedir ehli olmasına rağmen ne yapıyor? Peygamberin aleyhine casusluk yapıyor. Mektup yazıyor. Mekke müşriklerine diyor ki Muhammed geliyor. İşte hazırlanın. Tabi ondan sonra Cibril geliyor. Peygamber'e haber veriyor. İşte Ali radıyallahu anh ve başka bir sahabeyi yolluyorlar. Yolda o mektubu götüren kadını tutuyorlar. Kadına diyorlar mektubu ver diyor. Mektubum yok. Diyor ya mektubu verirsin ya da soyarız seni. Kadın ondan sonra saçların arasından mektubu çıkarıyor. Bakıyorlar ki Hatib ibn Ebi Belta'dan Allah Resulü'ne getirdiklerinde bakıyorlar ki Hatib ibn Ebi Belta'dan müşriklere işte peygamber geliyor dikkat edin savaşacak şu günde falan casusluk şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Allah Resulü hemen Hatib ibn Ebi Belta sen kafir oldun demiyor. Tekfircilerin yaptığı gibi. Soruyor. Diyor ki bunu yapan sebebi ne? Niye bunu yaptın diyor. Çünkü neden? Küfür de ihtimal olabilir. Küfür ihtimal de olmayabilir. Buna binaen Allah Resulü bu ihtimal olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne diyor? Soruyor ona Hatib ibn Ebi Belta neden yaptın diyor. O da diyor ki ey Allah Resulü kafir olduğumdan dolayı değil. Fakat işte Mekke müşriklerinin akrabaları var falan. Benim akrabam yok. Bu mektupla birlikte onların işte bana karşı bir himaye, koruyucu şey yaptırmak istedim. Koruyucular. Anladınız mı? Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğru söyledin diyor. Sahabeden bir tanesi Ömer radıyallahu anh bırak kellesini uçurayım diyor. Allah Resulü de diyor ki bırak diyor onu bilmiyor musun diyor. Allah-u Teala Bedir ehline istediğinizi yapın çünkü sizi affettim diyor. Dolayısıyla ihtimal olduğundan dolayı Allah Resulü direkt o kişiyi tekfir etmiyor. Şimdi buraya dikkat edin. Tekfirciler bu şeye ne diyor? Dolayısıyla bu hadisten anlaşılacak ne? Kafirlerle birlikte işbirliği yapmak. Anladın mı? Müslümanlara karşı demek ki Küfür değil. Değil mi? Küfür olabilir, olmayabilir de. Ama ne zaman küfür değildir? Normal onun maslahatı, kendi maslahatı gereği veyahut da dünyalık şeyden dolayı bu küfür değildir. Hatibin. Ama o kafirlere yardım etmesinin, onların dini yüksek olsun, Hristiyan dini, Yahudi dini yüksek olsun, yani onların dininden dolayı yardım ettiği zaman bu kişi kafir olur. Şimdi dolayısıyla kafirlerle işbirliği yapmak veya casusluk yapmak falan küfür değildir. Anladınız mı? Ha, bu ihtimali, bu olmasına rağmen tekfirciler ne yapıyor? Tekfir. Hemen tekfir ediyor. Hatib ibn Ebi Beltan hadis onların aleyhine delildir. Ama bunun hadis ne de ne diyorlar tekfirciler? Dikkat edin diyorlar ki o küfürdür diyorlar. Hatib ibn Ebi Beltan yaptığı küfürdür diyorlar. Ama diyorlar Bedir ehlinden olduğundan dolayı Allah onları affetti diyor. Anladınız mı? Çünkü hadiste diyor ya ki ebediyen cehennemde. Cevap olarak Şeyhül İslam diyor ki rahimullahu teala diyor ki velev ki Bedir ehlinden olsa, velev ki ne olursa olsun şirk işleyen kişiyi Allah affeder mi? Asla affetmez. Allah Teala peygamberine diyor ki bak peygamber olduğu halde leyn eşrekte lehbatan ameluk. Şirk koşarsan bütün amellerin boşadır. Yani Bedir ehli olması veya şunu Allah-u Teala asla affetmez. Peygamber olsa dahi asla affetmez. Nasıl oluyor da Hatib ibn Ebi Belta Bedir ehli olduğu halde onu affedebiliyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki yaptığı amel küfür değildir. Bedir ehli küfür ve şirkten münezzehtir. Küfür ve şirki yapamazlar. Çünkü yapsalar Allah affetmez. Allah-u Teala bunu affetti. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu nedir? Şirk değildir. Anladınız mı delili? Tayyip. Bundan dolayı İmam Şafii rahimullahu teala bu hadisi getirdikten sonra Kitabul Um isimli kitabında El Um isimli kitabında diyor ki delle hâdâ ennel muhtemel la yukeffer. Bu hadis şuna delalettir diyor. İhtimal olan şeylerde kişi direkt tekfir edilmez. Bu kaideye Şafii rahimullahu teala Kitabul Um isimli kitabında zikretmiştir. Ve bu kaideyi Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah teala Es-Sarimül Meslul isimli kitabında ve İbn Recep Fethül Bari cilt 1'de zikretmiştir ve Şeyh Elbani rahimehullah teala Ahkamul Cenayiz ve Şeyh Uthaymin rahimehullah teala Şerh Kavaidül Musla isimli kitabında zikretmiştir. Ve bu kaideyi ilim ehli bu kaideyi tatbik etmişlerdir. Bu kaideyi ilim ehli tatbik etmiştir. Nasıl? İbn-i Kayyim rahimullahu teala Bedai'an Fevaid isimli kitabında İmam Ahmet'ten nakleder. İmam Ahmet'e soruluyor. Diyor ki bir kişi eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediği zaman ve diğer bir kişi de sen yalan söyledin dediği zaman yalan söyledin diyen kişi kafir olur mu? Mesela ben diyorum ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Değil mi? Ezanda olduğu gibi. Ezanda okuyorum. Sonra bir kişi dedi ki yalan söyledi. Bu kişi kafir olur mu olmaz mı? İmam Ahmet'e soruluyor. İmam Ahmet diyor ki bak kaideyi tatbik ediyor. Deminki zikrettiğimiz. Diyor ki eğer yalan söylediğinden kasıt Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu yalandırsa bu kafir olur. Muhammed Allah'ın Resulü değildir diye kast ederse bu kafir olur. Ama kastı o kişi söyleyen kişi yalan söylüyor. O kişi Müslüman değildir ama söylediğinde yalan söylüyor. Yalancı o kişi. Müslüman değil bilakis Muhammed Allah'ın Resulü diyor ama o kendi söylediğinde yalan söylüyor. Ona inanmıyor. Kastı oysa o kişi kafir olmaz diyor İmam Ahmet. Anladınız mı? Dolayısıyla ihtimal olduğundan dolayı İmam Ahmet böyle bir cevap veriyor. Küçük küfür oluyor o zaman. Nasıl? Küçük küfür. Yani o zaman nasıl küçük küfür anlamadım. Yani küçük zaman, küfürü nereden çıkardın onu anlamadım. Ya adama tekfir ediyor ya o zaman. Yok yalan söyledin diyor ya. Tamam ona inanmadığını söylüyor. Eğer ona inanmadığı zaman Müslüman değilsin. Yani eğer şeyse kastı şeyse. Hayır sen... Senin söylediğin yalan yani sen inanmıyorsun. Evet. Dediğine inanmıyorsun. O kişi de Müslümansa Sen tekfir ettiğin zaman küçük şirk kendisine geri dönüyor. Ne? Tayyip. Keda Şeyh Uthaymin rahimallahu teala'ya soruluyor. Bir kişi sakalla alay ettiği zaman kafir olur mu? Şeyh Uthaymin hemen bu kaideyi tatbik ediyor. Diyor ki kastı diyor sakalla alaysa bu kişi kafir olur. Ama sakalla alaysa, sakalla alay ediyorsa bu kişi kafirdir. Ama kastı diyor o kişinin şahsiyetiyle alaysa kafir olmaz diyor. Anladınız mı? Ya tipinle mi? Şahsiyetle, şahsiyetiyle. Evet. Anladın mı? Bir şey sorabilir miyim? Ne? Yani sakal şimdi tabii ki hani İslami kimlik olarak bir sakal ve de herhangi bir sakal. Yani bir de öyle var. Hani adam Müslüman da Müslüman. He, adam Müslüman diye sana çünkü Allah Resulü'ne sakal. O ihtimal da var. Yani, o ihtimal da var. Adam sakalını şey çünkü işte papazın sakalına yani veyahut da o rockçuların sakalı var ya. Hı. Onların sakalıyla alay ediyorsa o kişi kafir olmaz. Anladın mı? Ama veyahut da papazın sakalıyla alay ediyorsa o kişi kafir olmaz. Ama bir Müslümanın sakalıyla alay ettiği zaman o sünnet, o kişi sünnet olduğundan dolayı, vacip olduğundan dolayı bırakıyor. O zaman o kişi kafir olur. Ama kastı şuysa, İbn-i Şeyh Hüseyin, ama kastı şuysa, sakalla alay etmiyorum da ben. Onun şahsiyetiyle alay ediyorum. Ya şuna bak diyorum. Misal. Ne kadar çirkin diyorum. Şahsiyetiyle. Sakalla değil. Şahsiyetiyle alay ediyorum. O zaman kafir olmaz bilakis Şeyh Hüseyin diye o zaman büyük günah işlemiş olur. Yani günah işlemiş olur. Hani mesela hani iğne bir şey pis. Öyle. Bazı öyle diyenler de var. Ya, sakalını pis. Yani o bir şeye girer. Sünnetle alayla alaya girer. Sakal ne pis ama o sen işte mi yapıyor onu? Bir de o var caiz adam. Ya bizim Türkiye'de sakala pis evet. Diyorlar yani. Bu bir gerçek yani ben çok duydum kendime de. Ala kullan tehlikeli o. Ama dese ki sakalla ben alay etmiyorum adama sorduğun zaman niye şey adam dese ki misal dese ki şu adama bak ya ne kadar çirkin dese misal. Adama hemen kafir diyebilir misin? Diyemem dersin ki bak kastın nedir ne kadar pis. Sakalla mı biz? Sakaldan dolayı mı diyorsun? Evet sakalımdan dolayı derse bu kişi kafir olur. Anladın mı? Evet sakalımdan dolayı derse bu kişi kafir olur. Ama yok desek yok ben sakalımdan dolayı değil. Sakal sünnettir. Ben o şahsın şahsiyetinden dolayı ben şey diyorum. Adam ne bileyim yıkamamış sakalı. Pis. Ya gerçekse o zaman... Hani veyahut da o. Yani, o ihtimal da var. O ihtimal da var. Yani, yani. Bir de artı ahi, bir de belki adam yani bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor. Tabii yani, tabii. Allah Resulü'nün yani, nispet etmiyor yani. Mesela adama dediğin zaman, Allah Resulü'nün bir de sakalı pis dediğin zaman, adam senin icabında dövüyor. Ne diyorsun lan sen diyor. Anlatabildim mi? Ama sen Allah Resulü'nü takip ediyorsun ya. Yani, ama bir şey var istihza konusunda. Alay etme konusunda kişi alay etmeyi kastetmese de İslam'la kastetmese de kafir olur. Niye? Çünkü ayette ne diyorlardı? İnnemâ kunnâ nehûdu ve nelâb. Peygamberle alay ettiler ya ashabıyla. İşte bunlar kadar çok yiyen, bunlar kadar korkak, bunlar kadar yalancı görmedik diye. Aslında bu hocalarla falan alay da aslında tehlikeye giriyor. Hani çok yiyor diye falan. Yani şanslarından dolayı alay ederlerse küfür olmaz ama hoca olduklarından dolayı, dinden dolayı falan aday ederse bu tehlikeye girer. Allah Resulü'ne demişlerdi ya işte çok yiyorsun, çok yiyorlar işte falan. Sonra ayet indi işte özür getirmeyin kafir oldunuz diye. İman ettikten sonra kafir oldunuz. Onlar da geldi dedi ki işte biz ancak şaka yapıyorduk. Kastımız yani alay değildi, şaka yapıyorduk. İşte yolda giderken yorgunluğu atmak için birbirimizle şaka yapıyorduk. Ama ona rağmen Allah-u Teala onları ne yaptı? Tekfir etti. Dolayısıyla kastı şey olsun olmasın burada direkt kişi alay ederse tekfir edilir. Başka peygamberlere de geçiyor değil mi? Mesela İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Ne? Keda duruyoruz mu? Duralım. Şu misalleri de verelim duralım inşallah. Keda Şeyh bin Baz rahimullahu teala'ya soruluyor. Lecnet-i daimeye bir kişi kabrini orada kurban keserse kafir olur mu? Bak ihtimal var burada. İhtimal olduğundan dolayı Şeyh bin Baz ne yapıyor? Bu deminki zikrettiğimiz kaideyi zikrediyor. O da nedir? Diyor ki eğer o ölü kişi için kurban keserse kafir olur. Ama yok Allah için kurban keserse orada kurban daha eftaldır. O zannında yaparsa kafir olmaz. Ama bidate girmiş olur. Keda taaf da soruluyor. Diyor bir kişi kabir etrafında taaf ederse nedir diyor. Lecnet-i daime diyorlar ki eğer o ölü için taaf ederse kafir olur. Ama Allah için taaf ederse fakat orada da taaf olur zannıyla. Allah için taaf ederse kafir olmaz. Şimdi ben yine geleceğim tek o sorduğum soru. Şimdi o kişi cahil, bilmiyor bunu. Hani öyle bir şeyin şirk olduğunu veya öyle bir şeyin caiz olmadığını, dinden çıktığını bilmiyor bu adam. Ne? Kimse anlatmamış, ne okumamış. O kişi özürüyle mazurdur inşallah. Onu göreceğiz. Biz de burada bugünlük burada durduk. İleriki yani, şeylerde onu göreceğiz inşallah. Bizim o insanlara kafir dememek hakkımız var mı? Diyebilir misin? Vay be adam büyük şirk yaptı. Dediğin gibi tavaf etti, kurban kesti. Büyük şirk işlese dahi bazı şartları vardır. Onu göreceğiz evet, inşallah. Tamam. Ne amel? Mesela tahta rahimallah hakkında mesela bu hac fotoğrafta meselesi. Burada hani adam direkt kafir diyor mesela. Ne? Onu görülemez. Halbuki burada ihtimal var. Ne? Haçta resim çekmek mi? Yok. Şey Melik Fehde İngiltere'de bir şey yapmışlardı ya. Ha, bunlar madalya veriyor ya. Evet, yani. Madalya da genelde kral şeklinde oluyor. Evet. Tabii ondan dolayı Melik Fehde madalya veriyorlar. Melik Fehde onu alıyor. Ondan sonra geri çıkartıyor. Peki silah tuttu arkasına. Yani ihtimal var yani burada çünkü. Şu an onların dini diye takmıyor yani. Evet. Dini bu Hristiyan dinine ben mensubum diye veya. Tabii bu tekfircileri direkt tekfir ediyor. Yani ona bakarsan o zaman tamam bazı futbol formalar da var. Kreis oluyor mesela. Tamam onları giyen de tekfir et. Bazı kocuklar oluyor Kreis şeklinde bazı şeyler. Tekfir et onları. Tekfir edebilir misin? O zaman Reiki maşini kullanan kişilere de tekfir etmem lazım. Yani bir artı var. Misal yani. Geç bu soru şeyde sordu. O Bulgar olan yaz hocaya sordu da bu mevzuyu. O da bunu işte mevzuyu açıkladı ona. Kafir olmaz yani. Yes. Ama alimler diyor ona tavsiyede bulundular diyor yani şey Melik Fehd'de. Ha bir daha olmaz diyor tövbe etti diyor yani. Melik Fehd kim ahi ya? Ben bu şey bilmiyorum. Su eski kral. Şu an bakın. Melik Fehd rahimullahu teala o yani madalya birden oldu. Emkif. Kim o mu veriyor yani, madalyayı? Ona mı veriyor? İngiltere'de verdiler. İngiltere. Madalya var ya bunların. Tamam. Madalyaları kral tamam. Şeklinde oluyor. Evet. Şeyh Fehd Rahimullahu Teala'ya geldi. Oradan birden madalya çıkardılar. Anladın haberi mı? Haberi yok. Evet. Haberi yok. Şeyh Melik Fehd ne yapsın? Birden yok mu desin? Yani o şey o kadar şeyin arkasında yani. Yok diyebilir mi? Onu aldı taktı. Fotoğraf çekindiler falan iyi tamam ondan sonra çıkardım. Onu çıkardı. Tamam mı? Şimdi bir Melik Fehd o haç şeklindeki şey haç küçüktü ben gördüm. Küçük şeydi. Küçük olduğundan dolayı Melik Fehd o haçı görmüş görmeyebilir bir. Anladınız mı? İkincisi o şeyi Hristiyanlığa meylettiğinden dolayı mı taktı orada? Hristiyanlığa sevdiğinden dolayı o haçı taksaydı her zaman takardı. Nefsine ya her zaman takardı o zaman değil mi? Tabii. Veyahut da gidip kilisede takardı. Orada taktı çıkardı. Bu da neye delildir? Hristiyanlığa değil bilakis onların hediyesini kabul etmek için. Ha, bu ihtimallerden dolayı sen adam kafir diyebilir misin? Ama, çok büyük bir şey çıktı yani. Ama. Diye Şeyh bin Baz Rahimullah Teala dedi ki Şeyh bin Baz'ın fetvasını okudum ben. Alsın dedi, taksın dedi. Ondan sonra geri çıkarsın dedi. Şeyh Mümbaz diyor bunu. Taksın diyor. Okudum ben. Bir de böyle konular mesela adam ölmüş. Allah rahmet eylesin. Böyle konuları böyle hani konuşmak da yani zıttık onu ya biz zaten konuşmuyoruz. Tekfirciler konuştuğundan dolayı nasıl cevap vereceğin diye konuşuyoruz. İhtimal. Adam ölmüş. Burada bazı kardeşler var belki yarın bugün duracaklar. Evet. Şimdi anlatayım mı? Bunu yani işte ders sağlığında. Bilmesin mi dahi? Ben öyle sen tekfir ediyorum. Derslerde gelecek aşağıda. Her küfür şirktir. Her şirk küfür değildir. Ben bilmiyordum ki öyle bir şey. Yahudi ve Hristiyanı kafir diye bizden müşrik. Ama hiç Allah'a inanmayan kafir de ama müşrik değildir. komt ter sprake, hè, van ja, maar hoe ze het dan met hem? Maar dit zal nog 200 of 300 jaar langer ja, nog steeds worden. Tayyip, hadise geçelim. Tayyip. İnnemel amel bin niyet hadisi. Yazayım onu da. Sonra yazmadı demeyin. İşte bu da bir buçuk saat sürmez değil mi? Şey nerede? Kalem nerede? Kalem. Sol tarafta. Şeyde borsun üzerinde. Orada orada. Burada ne yazıyor? İnnemel amalu bin niyet hadisi. Değil mi? Bu hadisin şerhini görüyordu. O innemel li kulli imrin manava. Biz dedik ki bu hadis dedik ki kısacası biraz daha şeyinizi beyninizi o frisi yapmak için dedik ki bu hadis ilim ehli hakkında bu hadis İslam'ın en önemli hadislerinden bir tanesi dedik. Abdurrahman İbni Mehdi diyor ki bu hadis hakkında kim bir kitap yazmak istiyorsa ilk önce bu kitapla başlasın dedik. İmam-ı Şafii dedi ki bu hadis dinin üçte birisidir ve fıkıhta 70 baba girer dedik. İmam Ahmed İbni Hanbel dedi ki bu hadis hakkında din 3 hadis üzerine bina edilmiştir. Bir tanesi innemel amel bir bu hadis. İkincisi men ahdese fi emrina hada kim bizim dinimizden bir şey ihdas ederse o reddolunmuştur dinin sünnetten. Üçüncüsü de helallar bellidir, haramlar bellidir, ortasında müştebih şüpheli olan şeyler vardır. Bu üç. Sonra dedi ki Beyhaki rahimehullah teala İmam Ahmed'in bu sözüne din 3 hadis üzerine bina edilmiştir. İmam Ahmed'in bu sözden kastı Beyhaki diyor ki İmam Ahmed'in bu sözünden kasıt din ya fiil, yani ya elledir, ya dilledir, ya da kalpledir. Bu üç şeyledir. Kalpli olan neye girer? İnnemel amel. Ya, ameller niyetlere niyete girer değil mi? Dolayısıyla din ondan dolayı bu üç şeye bina edilmiştir der İmam Ahmed. Beyhaki böyle diyor İmam Ahmed. Anladınız mı? Anladınız mı? Geçen hafta anladım, anladın mı? Anlamadıysan söyledim. Tamam ben de dinlerim onu. Tayyip. Sonra dedik ki İbn-i Recep de diyor ki dedik İmam Ahmed'in din 3 hadise bina edilmişten kastı şudur. İbn-i Recep'in sözü bu. Der ki din ya fiildir, yapmaktır, ya terktir, ya da şüpheli şeylerdir. Fiil neye girer? İnnemel amel bin niyet hadisine girer. Ameller niyetlere göre. Terk neye girer? Men ahdete fiyem. Kim bizim bu dinimizin dışında bir şey icat ederse reddolunmuştur. Terk etmen gerekir. Peki şüpheler neye girer? Helallar bellidir, haramlar bellidir. Ortasında şüpheli şeyler vardır. Ona girer. Bu da İbn-i Recep'in dediği. Anladınız mı? Sonra dedik ki İnnemel amel bin niyetten kasıt dedik ki amellerin hepsi niyetle birliktedir dedik. Yani kişi ne kadar amel yaparsa yapsın yani yaptığı şey niyetle yapar dedik. Niyetsiz bir kişi amel yapamaz dedik. Yani bütün ameller niyetledir. Yaptığın her şey niyetledir. Yani ben şunu şuradan alıp buraya koyduğum zaman bir niyetle. Niyet ne demek? Yaptığım şeyi bilmem. Yani bunu buradan alıyorum buraya. Yapıldığın her şey niyetledir. Amellerde her şey niyetledir. Yani niyetsiz bir amel yapamazsın. Bundan dolayı İbn-i Teymi diyor bir kişiye niyetsiz bir amel yap dediğin zaman o kişi yapamaz. Mümkün değil o. Dolayısıyla her şey niyetledir. Ha, ikinci kısmı o innemâ li kulli mir'in mâ nevâ. Kişinin niyet ettiğine vardır. Niyet ettiği neyse o vardır. Yani güzellik şey niyet ettiyse o kişi sevabı sevap alır. Kötülük niyet ettiyse o kişi günah alır. Anladınız mı? Dolayısıyla bir kişiye misal dediğin zaman ameller niyetlere göredir. Yani sevap alırsın veya günah alırsın. Delil getirmek istediğin zaman birinci kısımla delil getirmezsin. Bilakis şu ikinci kısımla delil getirirsin. Tamam mı? Tabii, anlayan var mı bu? Anlayan var mı? Var. Tabii, varsa açıkla. Tamam. Makfur bakayım. Gel. Okey. Mesela ben uyumaya gidiyorum. Niyetim uyumak. Hı. Ama niyetim hani sabah namazına vaktinde kalkabilmek için Rabbimi yani ibadet edebilmek için o niyetle yatıyorum. Ama ben öyle rastgele uykum geldi, onun için yatıyorum dediğim zaman doğru misin? Sen açıkla. Hala katılıyorum. Katıldın mı? Aynen. Bir misal daha mı? Yok, sen yani ne anladın benim anlattığımdan ne anladın? Söyle yani, bakalım. Yani Targan diyelim. Kimse seninkini anlamıyor, Targan'ınkini anlamıyor. Biz Targan'ı anlamıyoruz. Mesela spor yapmaya gidiyorsun. Misalla verme, mesela evet. Sözle söyle. Evet, anlaşılmıyor demek ki. Yani söz şudur. Kişi ne yapıyorsa yapsın niyetle yapar. Bilinçle yapıyor. Bilinçli yapar, anladın mı? Tabii Yusuf abi sen söyle, ne anladın? Ben senin söylediğini söyleyeyim. He? Yok ya, ciddi diyorum, söyle. Ya tamam işte, bilinçle yapıyor. Sonuçta insan her yaptığı şey bir bilinçle yapıyor. Evet. O bilincinin sonucu, yani hareketi ona göre. O hareketinin sonucunda alacağı şey. Ecir. Yani, niyeti ona göre. Evet. Tamam. Yok, onu nereden şey çıkarttın? Ya şimdi şöyle yani. Sonunu şey ettin. Adam mesela şimdi diyelim ki cebine 10 bin euro aldı. Amsterdam'a bir yere bağış yapmaya gidiyor. Tayyip forbiyat versin maalesef. Gidiyor. Ne oldu? Yolda soyuldu. Hı. Ama niyeti o parayı euroya götürmekti. Sonuçta o ecra alıyor. Tayyip. O ikinci bölüme giriyor. Öyle mi? Tayyip ikinci bölüm. Birinci bölüm ne? Birinci bölüm. Gitmesi. Yani her şeyin. Hani onun niyet amelden önce. Hani bir amel. Bana ilk önce niyet gerekiyor. Yani onu bir planlamayıp bunu kararlaştırması kafasında. Yok. Ameli. Gitmesi niyeti. Planlaştırmak değil. Kafanda yani planlaştırmak değil. Yok. Planlaştırmak şöyle. Onu yani niyetlenmek ya. Herhangi bir amel. Yapacak onu yani. Kafaya evet. Koymuş yapacak. Yani sonuçta düşünüyor kafada bunu. Ben bunu yapacağım diyor yani. Amelden önce. Onun sonra peki, ameli geçiriyor. Öyle benim mi? Şunu bunu yap buraya koymam niyet midir? Niyet. Evet. Ya. Bunu niyetsiz ama yapmazsın. Niyetten önce sonra geliyor ama. Tamam. Dolayısıyla insanın her yaptığı şey nedir? Niyetledir. Değil mi? Hı. Niyetsiz bir insan bir şey yapamaz. Anladın mı? Hı. Ama misal dediğin zaman, bir kişiye dediğin zaman, diyelim ki sadaka vermiş Allah için. Değil mi? Sen de dedin ki innemel amel bin niyet, ameller niyetlere göredir. Yani niyetin iyiyse sevabını alırsın kastediyorsun. Hı. Bunu bir onunla delil getirebilir misin? Hayır. İnnemel amel bin niyetle delil getirebilir misin? Getiremem çünkü adam zaten sadaka verme bilinçli yapıyor onu. İkinci şeyle delil getirir. Kişinin niyeti ne varsa odur. Yani şöyle olabilir mi o zaman? Adam sadaka veriyor. Öbürküsü diyor ki diyor, bu diyor riya yapıyor falan filanlar. Mesela derdi person. Mesela ama sen de diyorsun ki innemel amel bin niyet. Bu adamın niyetini sen bilmiyorsun. Yok anlamadın sen. Anlamadın. Sen anlatabilir miyim? Bence bu hadis anlaşıldı da senin anlatımından dolayı insanlar karşı evet. Yani. Sonra bir anlatsın. Yani. Yok kardeş şahit kalsın. Şimdi bak bir daha anlatayım iyi dikkat et. Kişi ne yaparsa yapsın niyetle yapar. Tamam onu anladık. Niyetten kasıt ne? İbn-i Teymi diyor ki kişi İmam Ahmet ve İbn-i Teymi diyor ki kişi bir şeyini bilmen niyettir. Yani şunu buraya alacağım buraya koyacağım biliyorum değil mi? Bu niyettir. Bilerek yapmam. Neden yapıyorum? Değil mi? Yaptığın ibadet olsun olmasın. Her şeyi sen neyle yapıyorsun? Bilinçle. Niyetle, bilinçle yapıyorsun. Değil mi? Dolayısıyla bir kişi diyelim ki sadaka verecek deminki şehittiğim. Sen de dedin ki ameller innemel amel bin niyet, niyetle göre. Ama senin kastın işte niyetin iyiyse sevabını alırsın. Kastın o. Bu birinci innemel amel bin niyetle delil getirebilir miyim? Getiremem. Niye? Çünkü o adam zaten dedik ki biz bilerek yapıyor. Her şeyi yapıyor. Ha sevabını alabilirsin. Kastım benim. Ne yapıyorsan, iyilik yapıyorsan sevabını alırsın. Kastım ona delil getirmekse o zaman ikinci kısımla delil getiririm. Ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Kişinin niyeti neyse onun ecrini alır. Onunla delil getiririm. Tabii. Ama birinci şeyi delil getirme. Bunu niye diyorum? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki manada bir şey söylemez. Bu onun şeyine şeydir. Bir insan bir defa bir şey iki defa tekrarlarsa, üç defa tekrarlarsa iyi mi? Demek ki bu adam iyi konuşamıyor, değil mi? Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan münezzeh. Bir defa iki değil, iki şey bir defa bir şey iki defa tekrarlamaz. Demek ki birinci cümlenin manası başka, ikinci cümlenin manası başkadır. Allah Resulü ne diyor? Diyor ki bütün ameller niyetledir diyor. Bundan dolayı diyor kişi ne yaptıysa diyor niyetine göre ecrini alır. Ama ne yapıyorsa kişi niyetledir kardeşim biraz ama. Ama şimdi Ali kardeşim verdiğin misal şu yani adamların içindeki kalbini bilemezsin manasında söyledin sen değil mi? Peki ona nasıl delil getirebiliriz? Sen mesela birisi bir amel yapıyor ama karşıdaki onun amelini... Tamam bilemez. O zaman sen diyeceksin ki وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِرِلْ مَنَوَى kişinin niyeti neyse o vardır. Tamam ya. Niyet. Niyeti onu delil getirirsin. Tamam kişinin neyi varsa o ama şey ama her şey olarak o kişi yani o kişinin kalbindekini bilmediğine dair ne amel getirebilirsin? Yani sen gaybı Allah. Anlıyor mu demek istediğimi? Ya anladım da ben. Sen dersin ki kişinin niyeti neyse ona o ecir vardır. İkinci kısmı delil getirirsin. Barikullah. Bu bilindikten sonra ameller İbn-i Kayyim'de dediği gibi Miftah Darü's-Saade'de ameller dört kısımdır. Bu dördün üçü kabul olunmaz, biri kabul olunur. Ne? Ameller dört tanedir. Dört çeşit ameller vardır. Ne? Bu dört amelin üçü kabul olunmaz Allah katında ama sadece biri kabul olunur. Dört tane, üç tanesi bak. Bir, iki, üç. Anladın mı? O kabul olmuyor. Bunlar kabul olunmaz, biri kabul olunur. Ya anladık da ben şimdi düşünüyorum ne olur. Nasıl? Dur açıklayayım sana. Kur'an ve ihlaslı olup sünnete uyan amel. Bu Allah katında nedir? Kabuldur. İhlaslı olmayıp sünnete uymayan amel bu Allah katında kabul değildir. İhlaslı olup sünnete uyan amel nedir? Allah katında kabul değildir. Ne? İhlaslı olup sünnete uymayan bir amel. Bu Allah katında kabul değildir. Sünnete uyup ihlaslı olmayan bir amel Allah katında kabul değildir. Dolayısıyla dört amelde nedir? Üçü kabul olunmaz ancak biri kabul olunur. Anladınız mı? Bu anlaşıldıktan sonra riya amelle iki hali vardır. Riya konusuna gireceğiz. Çünkü niyetle alakalı. Riya amel ile iki hali vardır. Birincisi amelin sırf riya olması. Amelin sırf riya olması. Yani kişi sırf Allah yani sırf riyal mahd diyorlar buna. Yani Allah için namaz kılmaması, sırf o kişi için namaz kılması. Bu şey küfürdür. Müslümandan hasıl olmaz. Anladınız mı? Nasıl yani? O kişi için yani riya nedir? Hem Allah'la hem de başkasına birlikte değil mi? Ama sırf başkasına şey etmek için bu kişi yani bu kişi bu şey Müslümandan hasıl olmaz. Bu şüphesiz ki bu amel kabul değildir, batıldır. Şirk olmuyor mu o zaman? Büyük şirke girmiyor mu? Müslümandan hasıl olmaz. Dolayısıyla Müslüman değil. Yani o kişi nasıl desek yani bir amel yapıyor ama ama hiç Allah'a yapmıyor onu. Hiç Allah'a. Mesela şimdi riyada Hem Allah için yapıyorsun. Zaten camiye gittiğin zaman Allah için gidiyorsun. Namaz kılacaksın. Ama işte hem de orada baktın gösterişler. O ama, ya, ama diğer sır hiç Allah'a şey etmiyorsun. Yani namaz kılıyor. İbn Kayyim diyor ki bu şeyden Müslümandan hasıl olmuyor. Müslüman olan bir kişi bunu yapmaz. Evet. Mümkün değil yani. Bunu ancak münafıklar yapar. Evet. Bu kişi münafık yani, anladın mı? Tamam. Bu şüphesiz ki bunun ameli kabul değildir. İkincisi ise riya sonradan kişiye gelmesi, senin dediğin. Yani Allah için yapıyor ama ne yaptı? Sonradan riya şey etti. Bu ikinci kısım da yani sonradan riya geldiği zaman yani amelinde bunu def ederse, bu riyayı def ederse, istiğfar ederse, buna itimat etmezse bu ameli icma ile bu ameli iptal etmez. İcmayı İbn-i Recep nakleder. İcma ile o riya, o ameli ne yapmaz? İptal etmez. Namaz kıyı esnada riya geldi. Geldi hemen sen dedin, ben Allah için şey diyorum, estağfirullah dedin içinden sen. Def ettin onu. İcma ile o amel reddolunmaz. Yani kabuldur. Amele bir zarar vermez yani. Peki o riya o kişiyle birlikte giderse, def etmezse? Hoşuna giderse. Def etmezse yani onunla birlikte devam ederse riya. Anladın mı? Devam ederse ne olacak? Bu da iki kısımdır. Birincisi, yazın bunları soracağım. Birincisi, amelin aslında olan riya. Amelin aslında olan riya. Nasıl aslında? Yani ilk başında sen namaz kılarken işte hem Allah için hem de başkası namaza giderken misal. Amelin başında. Hem Allah için hem de başkası için misal. Ha, bu amel bu kabul olunmaz. Anladın mı? İlk niyetin neydi? Allah içindi ama sonradan şey etti. Bir şey isabet, ama başında isabet etti sana oraya. Başında isabet ettiğinden dolayı ve böyle de senden gitti. Çünkü def etmemiştin. Biz def etmediğini kısımlarını anlatıyoruz şu an. Def edersen zaten icma ile biz zarar vermez. Ama def etmezsen iki kısım dedik. Birincisi, amelin başında böyle bu şey isabet ederse, sen bunu def etmesin, bu ameli iptal eder. O amel iptaldır. Niye? Çünkü İbn-i Kayyim İ'lâmul Muvakkîn de diyor ki amelin kabul olmasının şartı nedir? İhlaslı olmak ve sünnet uymak. Bu kişi ihlaslı olmadı ki. Zaten başından bu kişi bu ihlası kaybetti. Dolayısıyla kabul değildir. İkinci kısım, amelin başında değil de esnasında. Başladın namaz, Allah için kılıyorsun. Sonra bir riya geldi. Sen bunu def ettin, dedik ki icma ile bu zarar vermez. Ama def etmedin, o riya seninle birlikte namazda devam ediyor. Bu ne olur? Bunda da bu amel, bu riya o ameli iptal eder mi etmez mi? İlim ehli arasında ihtilaf vardır. Fakat doğru olan görüş, bu görüş İmam Ahmed, İbn Cerir, İbn Kayyim İ'lâmul Muvakkîn isimli kitabında, İbn Recep el-Hanbelî'nin görüşü de bu. Derler ki o riya o ameli iptal etmez. O riya yani esnada geldi. Sonra sen onu def etmedin. Ama ilk başlangıç Allah için falan. Ama sonra def etmedin. Yani o ameli iptal etmez. Ama ne yapar ameli? Amelin sevabını götürür. Anladınız mı? Amelin sevabını götürür ama iptal etmez. Yani iptal etmez. Yani o namaz geçersiz, bir daha namaz kıl. Gerek yok bir daha namaz. O amel inşallah Allah katında makbuldur. Ama sevabı yoktur. Anladınız mı? Fehimtum? Peki şu soruyu sorsanız bana. Deseniz ki Mesut nasıl iptal etmiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin kutsi hadisinde demiyor mu Allah-u Teala? Men eşreke ma'iyye gayri teraktuhu ve şirke. Kim benimle birlikte bir amelde şirk koşarsa onu ve şirkini, o amelini terk ederim demiyor mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bir ameli benimle birlikte başkasına da yaparsa, riya yaparsa ben onun amelini terk ederim demiyor mu Allah-u Teala? Değil mi? Dolayısıyla sen sonradan sana riya isabet etti, sen onu def etmedin. Riya olmakla birlikte Allah-u Teala o şeyi, o ameli kabul et, yani reddetmesi gerekmez mi? Çünkü hadis böyle geçiyor. Değil mi? Hadise göre öyle. Hadise göre öyle. Yani bana böyle sorduğunuz zaman cevabı şöyle olur. Derim ki şimdi teraktuhu ve şirke, onu ve şirkini terk ederim. Yani onu ve amelini, yaptığı amelde terk ederim. Bundan iki şey kastedilebilir. Birincisi onu ve onun amelini terk ettim. Yani amelini kabul etmedim. Batıldır onun ameli. Kastedilirse getirdiğiniz delil doğrudur. Anladın mı? Ama şu da kastedilebilir Allah-u Teala. Terettü ve şirk, onu ve onun amelini kabul etmedim. Yani sevabı vermedim. Ona bir sevap vermedim. Yani normalde kabul ettim ama sevabı vermedim ona. O da kastedilebilir. İki tane ihtimal var burada. Anladınız mı? İki ihtimal var. Şimdi biz daha önceden dedik ki bir delile ihtimaller geldiği zaman o delil ne olur? İptal olunur. Daha önceki derste biz görmedik bunu. O köpek şeyini değil mi? Sadece ne değil mi? İmam Malik'in şeyini getirdik. Dedik ki bir delile ihtimaller geldiği zaman ve ihtimaller aynı seviyede ise o deliliyle delil getirmen olmaz derdik. Fendif. Burada da şimdi yani sonradan şirk isabet etti, sen onu def etmedin, ameli iptaldır diyenler bu delili getirdiler. Yani bu işte onu ve şirkini terk ederim, bu delili getirdiler. Biz de diyoruz ki bu delilden kasıt iki şey olabilir. Bir, onun amelini terk etmedi, terk ettim. İki, onu sevabı vermedim. Sevabını terk ettim. Anladın mı? İki şey kastedilebilir. İki şey kastedilebilir. İkisi de bir ihtimal var. İkisi de %50-50. Bir delille iki ihtimal veya birçok ihtimal olduğu zaman o delille delil getirmek doğru olmaz. Dolayısıyla bu delili, deminki zikrettiğime aleyhine delil getirmem olmaz. Niye? Çünkü senin namazın kabul olunacağı kesindir inşallah. Ya namazın kılarsan inşallah kabul olunacak. Anladınız mı? Bir şüphe geldiği zaman, o da ihtimal geldiği zaman, o da nedir işte? Kabul olmayabilir. Çünkü deminki hadiste. Sevabı da olmayabilir, nedir? Amel de kabul olmayabilir. İki ihtimal var. Senin amelin inşallah kesindir. Sen ihtimalden dolayı o amelini kesin olun, o amelini iptal edemezsin. Çünkü kesin olan şeyler ihtimalden dolayı iptal edilmez. Bir daha anlatıyorum son defa. Dedi ki Allah-u Teala, Allah-u Teala kutsi hadiste ne diyor? Men eşreke ma'ye gayri terettuhu ve şirki. Benimle birlikte başkasının amelde şirke düşerse, küçük riya gibi, onu ve şirkini terk ederim. Değil mi? Biz de dedik ki kişiye sonradan riya isabet ettiği zaman ve onu def etmediği zaman o kişinin ameli inşallah kabuldür dedik. Ama sevabı nedir? Sevabı yoktur dedik. Peki sen bana desen ki, Mesut desen, nasıl olur da kabuldur? Allah Resulü hadisi kutsi de demiyor mu? Onun ve onun amelini terk ettim. Delili getirdin şimdi. Derim ki evet de, buyuruyor. Allah Resulü öyle diyor ama Allah Resulü'nün dediğin iki şey kastı, ihtimali vardır. Yani onun amelini terk ettim, o amel kabul değildir senin dediğin. Veyahut da onun sevabını terk ettim, ona sevap yoktur. İki ihtimal vardır burada. Anladın mı? İki ihtimal olduğundan dolayı senin getirdiğin delil düşmüştür. Anladınız mı? Anladım. Hayyakumullah. Tayyip. Dolayısıyla dedik ki riya amelle birlikte ya sırf riya yaparsa bu Müslümandan hasıl olmaz dedik. İkincisi, sonradan şey, sırf riya değil de yani Allah-u Teala sonradan şey derse, bu da iki kısım. Bunu da def ederse kişiye bir zarar vermez dedik. Ama def etmezse bu da iki kısımdır dedik. Bir, başlangıcında isabet ederse bu da ameli iptal eder. İki, başlangıcında değil de amelin esnasında. Bu da ilim ehli arasında iki, yani ameli iptal eder mi etmez mi? İlim ehli arasında iki görüş var dedik. Doğru olan görüş İmam Ahmed'in, İbn-i Cerir'in, İbn-i Kayyim'in görüşü ve İbn-i Recep'in görüşü o ameli iptal etmemesidir. Fakat sevabını gidermesidir dedik. Anladınız mı? Tayyip. Bu İbn-i Recep Rahimullahu Teala'nın taksimi. Şeyh Hüseyin Rahimullahu Teala riyayı şöyle taksim ediyor. Bu, şimdi anlatacağım Şeyh Hüseyin'in taksimi. Şeyh Hüseyin der ki riya kişinin ilk başında gelirse, amelin ilk başında gelirse, riya için namaz kılarsa falan, bu amel reddolunur der. İkinci kısım, kişinin amelinde sonradan gelirse, esnada, amelin esnasında ortaya geliyor. Bu da iki kısımdır der Şeyh Hüseyin. Birincisi, amelin başı, amelin sonu başıyla alakası olduğu zaman o reddolunur. Misal, namaz. Namaz durduğun zaman, yani namaz birdir, bütündür. Esnasında geldi, esnasında geldiği zaman, yani bütün namaz bir olduğundan dolayı bütün namazı ne yaptı? Götürdü. Şeyh Hüseyin demek ki diğer görüşte, götürür değil. İkincisi, yani kopuk olan ibadetler. Nasıl? 100 euro sadaka veriyorsun, 50 eurosunu baştan verirken niyetin neydi? Riya yoktu. Ama diğer 50 eurosunu verirken riya girdi. Birinci bölüm kabul olundu, ikinci bölüm kabul olunmadı. Veya namaz, Kur'an okuyorsun. Bir sayfa okudu, riya girmedi. İkinci sayfada riya girdi. Birinci sayfa kabul olundu, ikinci sayfa kabul olunmadı. Şeyh Hüseyin de böyle taksim etmiş. Üçüncü kısım ise kişi ameli yaptıktan sonra, amel bitti, yaptı, ondan sonra riya geldi. Ondan sonra anladı ya, ben namaz kıldım falan. Yani riya geldi, yani beğenme falan. O ameli kabul, reddet, iptal eder mi? O ameli iptal etmez. Ameli bitirdikten sonra, anladınız mı? Şeyh Hüseyin dediği gibi, o ameli iptal etmez. Ne yapar? Sevabı var mı? Şöyle, sevabı var. Ameli iptal etmez, sevabı var. Ancak Şeyh Hüseyin diyor ki, ancak başa kalkma falan olursa, birisine sadaka verdin, ondan sadakadan sonra ben sana sadaka verdim falan, başa kalktım mesela. Onun şeyini kabul, iptal eder. Ama başkalarına söylersen, işte camiye 100 bin euro verdim. Ya o ameli bak, ben ne dedim? O sadakanı, kabulünü iptal etmez. Ama sevabı ne olur? Azalır. Azalır. Evet. Yoksa yok olur. Azalır veya kendi şeyine göre, niyetine göre. Ya azalır ya da o kadar şey derken yok da olabilir. Efendim? Hu erh diyesin. Tayyip. bu bilindikten sonra devam ediyoruz. Edelim mi? Edelim kardeşim. Sağolun. Efendim. Sabaha kadar yolumuz var. Teşrik var, teşrik diye bir olay var. Teşrik ne demek? Bir ameli dünyalık için yapmak. Teşrik mi? Teşrik. Bir ameli dünyalık için yapmak. Fehimtim, bu ameli iptal eder mi etmez mi? Eder ahi. Yaptığı amele bağlı. Bak demin ki birinci kısım riya dedik. Riyayı anlattık değil mi? Hı-hı. İkinci kısım riya değil. Namaz kıldırıyorum imamım ama para almak için. Hayır, riya değil bu ama ne yapıyor? Ha. Dünyalık için. Anladınız mı? Ha. Ama hediye o niyete bağlı. Bu bunun ismi de, bu ikinci kısmının ismi de teşrik. Ha. Teşrik. Tamam mı? Teşrik. Tamam. Bu da şöyledir şebap. O kişi o yaptığı salih amel ile başka bir salih ameli teşrik ederse, bulaştırırsa iki sevap alır. Nasıl? Dünyalık değil de başka salih amel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? gençler hakkında men istata'a minkum el ba'ate felyetezevvec. Kim gücü yetiyorsa evlensin demiyor mu? Şimdi burada bu ibadeti emrediyor. Hem evlensin diyor. Bu ibadeti ama niçin emrediyor? Ha, kendi nefsini, iffetini koruman için emrediyor. Dolayısıyla bir taşla ne yapıyor? İki kuş vurmuş oluyor. Bu teşrik, iki ibadeti birden şey diyor. Bak. Diyor ki evlenin. Evlenmek ibadettir. Ondan sonra ama niye? Günah düşmemen için. Günah düşmemen için. İffetini koruman için. Dolayısıyla iki şeyde teşrik ediyorsun. İki amelde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman, çocuk ağladığı zaman veyahut da arkasında ihtiyarlar falan olduğu zaman ne yapardı? Kısa keserdi değil mi? O ibadeti kısa kesmesinin sebebi, kısa kesmek bir ibadettir. Ama neden dolayı? Çocuğun ağlaması, işte ihtiyarlardan, bir de başka bir ibadetten dolayı. Onlara eziyet etmemesi için. İki şey de bu. Bunda kişi iki bir taşta iki kuşu vurmuş olur. Yani başka bir ibadetle teşrik yaparsa. Ne? Ama o teşrikle dünyalık teşrik yaparsa ne olacak? Yani imamlık yapıyorsun ama para alıyorsun. Para al, para için yapıyorsun. Ama niyete bağlı. %60, %70. Şimdi o kişi amelini yaptığı zaman. Ama ameli Allah rızası için falan. Bunun yanında o kişi işte dünyalık işini de yapıyor. Ama asıl kastı nedir? Allah rızası için. Ama işte kendi geçim sıkıntısını misal diyorum. Şey etmek için de yapıyor. Fehmtum keyf. Ama asıl kastı nedir? Allah için. Ha, bu nedir bu? Bu teşrik zarar vermez. Ama ne yapar? Sevabını indirebilir. Anladın mı? Sevabını indirebilir. Bu teşrik dünyalık içinde caiz olduğuna zarar vermez dediğimin şeyi nedir? Delili nedir? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da İstagfiru Rabbekum innehu kâne gaffâra yursilü s-semâe aleykum midrâra. Rabbinize istiğfar edin. Çünkü o tövbeleri çok kabul edicidir. İstiğfar ettiğiniz zaman ne olur? Yursilü s-semâ aleykum midrara. Yağmuru size çokça yağdırır. Bak hem istiğfar edin demek hem ahiretlik için bir de dünyalık için. O da yağmur yağdırılması için. Caiz olmasaydı Allah buna teşvik etmezdi. Çünkü diyor yağmuru yağdırır. Caiz olmasaydı onu zikretmezdi. Demek ki caizmiş yani dünyalık içinde yaparsan. Keza Allah-u Teala ne diyor? La ve la cunah aleykum ve leysa aleykum cunahun en tebtegu fadlan min rabbikum. Hac ibadetinde diyor ki Allah-u Teala'nın fazlından istemeniz size bir zarar yoktur. Yani haçta işte ticaret yapmanız, şu yapmanız, bu yapmanız bir zarar yoktur. Demek ki haç yaptığın zaman bununla birlikte işte orada giderim, ticaret yapabilirim falan veyahut da şunu yaparım, bir sakınca yok. Ama anladınız? Gayen tabii ki Allah için. Tabii gayen o. Ama ben oraya gidiyorum. Sırf öyle ticaret için. Sırf ticaret. Olmaz. Ha. Onu göreceğiz. Ben hep söylüyorum haçın en tesiri falan. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim birisini öldürürse yani savaşta kafir öldürürse onun üstündekiler onundur. Üstünde ne varsa onundur. Yani teşvik ediyor. Dünyalık için de teşvik ediyor. Bak, anladınız mı? Caiz olmasaydı teşvik etmezdi. Ama sevabın azalacağına delil nedir? Müslim'de geçiyor. Abdullah ibn Amr ibn As'ın hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim savaşırsa ve ganimet isabet ederlerse bir ordu savaşırlarsa ve ganimet isabet ederlerse dünyada üçte ikisini almıştır ecrinin, üçte ikisinin karşılığını almıştır, üçte biri de ahirettedir, o da sevap, sevaplar ahiret, üçte ikisini ganimet aldığınızdan dolayı aldınız. Ama hiç ganimet isabet etmezseniz üçte üçünü ahirette isabet edeceksiniz. Yani onun üstündekini almasa Üçüne ayrı. Yok mesela hiç ganimet yok falan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Üçte üçün Allah-u Teala katında sevap olarak alacak. Olsa. Ama olsa ganimeti aldı. Almadı desin. Ama önünde tamam. Alıyor. Tamam diyelim ki kişi niyeti sırf Allah rızası için değil mi? Evet. Ama Allah rızası için savaştı, şehitti, ganimet geldi. Evet. Niyeti sırf Allah rızası için. Ganimeti de aldı. Ama niyeti neydi? Sırf Allah rızası içindi. Evet. Ha, o bir zarar vermez. Onunla inşallah niyetini %100 alır. Hmm. Üçte üçünü alır. Ama desin ki ben işte savaşıyorum bununla birlikte işte ganimet de falan var. Evet, evet. Misal. Ha o zaman ve ganimeti aldın. Üçte ikisini o şeyin aldın dünyada. Anladım. Üçte biri sevabı ahirette sevap olarak gelecek. İnşallah. Hadiste Müslim'de öyle geçiyor. Abdullah İbni Amr İbni As'ın hadisi. Peki ne zaman caiz olmaz? Caiz olmaz şu. Ne zaman ki bir kişinin niyeti Allah rızasından daha fazla şeyse dünyalıksa o zaman o amel kabul olunmaz. Hiç. Kabul olmaz. Amel kabul olmuş. Sevabı falan hiçbir şey olmaz onun. Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor ki men kâne yuridul hayâte dünya ve zînetehe nuvfi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ la yubhâsun ulâike leyse lehum fil âhiret illen nâr ve hâbita mâ sanâhu ve bâtilun mâ kânu ya'melun. Kim dünyalık ve dünyalık zîneti, süsünü isterse ona o dünyalık ve süsünü veririz. Ve o hiçbir cimrilikte yapmayız. Ama ahirette onun için illenler ancak ateş vardır. Ve habita ma sanahu ve yaptığı amel de boşa gitmiştir. Ve batilun ma kan yapacağı amel de boşadır. Anladınız? Dolayısıyla buradaki şey nedir? Dünyalık galibiyet. Niyetinin galibi yani daha fazlası. Dünyalıksa amel kabul olunmaz. Daha fazlası Allah rızası için kabul olunur. Yani %50'den fazlaysa anlayacağınız şekilde Allah rızası inşallah bir sana bir zarar vermez. Amelin kabul olunur ama ecrini azaltır. Ama %50'den daha fazla dünyalıksa o zaman onu kabul olunmaz. Ama cehennem ne için? Çünkü o şeyi dünyalık yani Allah rızasından daha fazla dünyalık istedi. Şirk. Namaz kılıyor misal. Namazın ben namaz kılmak için değil. Sırf para için misal. Değil mi? Para olmazsa namaz kıldırmayacağım. Ya şimdi namaz... Okul okuyorum misal, üniversite okuyorum, İslam Üniversitesi, sırf diploma için. İlim için değil. Değil mi? Evet. Bütün amelin gitti boşa. Yani sevap yok. Tamam mesela şeyde Medine'de mesela hacıların orada. Ben de diyeyim sen oraları temizliyorsun mesela. Ama senin niyetin şey değil yani temiz olsun da hacılar daha güzel hani yürüsünler hani kir içinde yürümesin ama gayen %50'den fazla para kazanma. O zaman buna da geçiyor. Yok. İbadetler misal, ibadetler. Yani sadece ibadetler. İbadetlerden kastediyoruz biz. Sadece yaptı mesela sen diyorsun ki. İbadetleri biz anlatıyoruz. Ben iyi amellerden kast şey. İbadetler misal namaz, oruç, zekat, cihat bu gibi şeyler. Sen diyorsun ki çok cariye var. Cariye var, evet. Kadınlar çok, altın çok. Radiyallahu anh. Cariye çok bir şey. Ama bakıyorsun öbür tarafta hepsi miskin, onlara savaşmıyor. Bak tol tarafta hala yıkatmıyor. Evet, isteksiz gidiyorsun. Evet. Ama o zaman tam %50'ye ayarlayabilirsin. Tabii bu teşrik, bu dediğim gibi kişi %100 sevap almak istiyorsa hepsini Allah rızası için yapması gerekir. Ama dünyalık için de yaparsa bunda bir beis yok. Esat nüdereydi varım ya dediğiniz ben bu konuda yine de o zaman o şeye hadise ikinci şey kısmına geçiyorsun değil mi? Ya zaten bu niyetle alakası olduğu zaman ben yani niyetle alakası bu. Onun için bunu ben buraya getirdim. Niyet. Bunu şey diyorum. Anladınız mı? Tayyip duralım mı? Duralım bak ya. Tayyip duralım. Ayyakum. Ne diyor bir ya? Nasıl bu? Ha? Ne diyor? Ve hayyekum diye koptat. Ha iyi. Evet.